NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Nigeria zijn 29 mensen omgekomen bij aanvallen van gewapende groeperingen op 3 dorpen. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat huizen werden geplunderd en in brand gestoken. In de regio, in het midden van Nigeria, woedt al jaren een strijd tussen islamitische nomadische herders en christelijke boeren. Zware overstromingen hebben in het noordwesten van Italië 2 mensen het leven gekost. Volgens persbureau ANSA zijn er ook nog vermisten. In de regio Emilio-Romagna regent het al dagen. Vooral de stad Cesena tussen Bologna en San Marino is zwaar getroffen. Daar staan de straten blank. En er wordt nog meer regen verwacht in Noord-Italië. Regeringscommissaris Mariette Hamer komt met een stappenplan, zodat bedrijven en organisaties zich beter kunnen voorbereiden op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Hamer weten ze nu vaak niet wat ze moeten doen. En daarom zouden leidinggevende en vertrouwenspersonen moeten worden bijgeschoold. En de politie heeft gisteravond 14 mensen opgepakt bij het ontruimen van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten hielden een klimaatprotestactie omdat ze vinden dat de UvA alle banden met de fossiele industrie moet verbreken. Het weer vandaag droog en veel zon. Vanmiddag vooral in de noordelijke helft wel wat stapelwolken. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in Limburg. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Er zijn nog een paar korte files te melden. Onder andere op de A1, Hengelo, richting Apeldoorn. Bij Twello staat een kapotte auto, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Houd rekening met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten extra op de A9, Diemen, richting Amstelveen. Bij Amsterdam-Gaasperdam, daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg bijna helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Daarom dus 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A58, Tilburg, richting Breda. Daar rijdt het nog langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Momenteel 10 minuten extra reistijd. Komt door een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 17 mei met vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is Willemijn Aerts. Zij doet onderzoek naar de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten. Schreef er een boek over en constateert: onze nationale veiligheid is en zal altijd bedreigd worden. Voor naïviteit is met andere woorden geen ruimte. In het mediaforum. De CIA recruteert Russische spionnen via een heel gelikt mooi filmpje. Is het propaganda of een serieuze poging om informatie te krijgen? Eén ding is in ieder geval wel duidelijk. Het is de bedoeling om de vijand dwars te zitten. En verder? Papier scheppen. Jawel, daar gaan we het over hebben. Het is meer dan alleen een oude ambacht. Zo kan het uitkomst zijn als inkomstenbron voor mensen in ontwikkelingslanden. En het kan ook nog eens hartstikke innovatief zijn. Straks dus alles over papier maken. En we beginnen met de stelling in stand.nl. Er moet hoe dan ook een advocaat voor Ridouan Taghi worden gevonden. Deel uw ervaring op 0800 1101. 4 jaar nadat Ridouan Taghi werd opgepakt is er nog steeds geen uitspraak in de zaak Marengo. Hoe moet het verder met het Marengo-proces nu advocaat Ines Wesky is opgepakt? Ik ga mijn eigen verdediging doen. Het kan, en met name omdat we helemaal aan het eind zitten. De enige die bepaalt wie jouw advocaat wordt, dat is natuurlijk de verdachte zelf. Dus Taghi beslist wie zijn advocaat wordt. Dus als de rechtbank het idee heeft van nou, hij snapt op dit moment wel dat het ook niet echt in zijn nadeel is, dan wordt daar verder ook geen consequenties aan verbonden. Ik kan het proces doorgaan. We gaan daar het komende half uur over hebben, wat de ethische redenen zijn of de juridische gronden zijn, allemaal aan de hand van de stelling. Dus er moet hoe dan ook een advocaat voor Taghi worden gevonden. Willemijn Aerts, je bent dus van inlichting- en veiligheidsdiensten expert. Even kort gezegd, welkom, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Waarbij we gaan daar straks in 2 uur van Spraakmakers veel uitgebreider over hebben. Maar dan komt ook ter sprake in hoeverre de georganiseerde misdaad ook door die veiligheidsdiensten meer in ogenschouw moet worden genomen. Als jij de hele discussie volgt rond een advocaat, waar zit jij dan op? Wel of niet? Nou, kijk, als hij het zelf wil, moet hij natuurlijk een advocaat kunnen krijgen. Ik denk dat je iemand niet kan verplichten. Ik denk dat het wel heel lastig zal worden als hij dat aangeeft, wie dat op zich zou willen gaan nemen. Ja, dat is natuurlijk eentje. Hij heeft nu gezegd voorlopig, hè, doet hij het zelf. Mm-hmm. En de vraag is inderdaad, kan er dan iemand gevonden worden? Dat zijn ook juridische vragen die we hopelijk het komende half uur duidelijk gaan krijgen, in hoeverre een advocaat ertoe gedwongen kan worden. Is het iets waarvan jij zegt dat zouden de veiligheidsdiensten ook wel meer moeten gaan doen? In Nederland of heeft een hele strikte scheiding. Het is het werk van het Openbaar Ministerie als het gaat om het vervolgen van verdachten en het werk van die diensten. Ik denk dat die scheiding heel belangrijk is. Wel, zeker in dit geval. Want ik zit een stapje verder te denken op het moment dat er wel een advocaat zou worden toegewezen en dergelijke als het gaat om veiligheids- en risico-indicaties. Ja. Wie speelt daar dan een bepaalde rol in? Ja, dan zijn ze erbij betrokken, maar dat heeft dan niks te maken met de gang van het proces, maar het beveiligen van mensen eromheen. Ja. En die veiligheid speelt natuurlijk wel een grote rol in dit hele proces. Dat hebben we gezien, Precies. Politiek journalist Leonard Ornstein is hier ook al voor het Mediaforum. Leonard, welkom ook. Wat zijn jouw gedachten over of Tachi wel of niet eigen verdediging kan, moet, wil voeren? Ja, ik was een beetje wantrouwend erover. Want ik heb toch een beetje het idee dat hij een beetje doet alsof deze rechtsstaat is mijn rechtsstaat niet. En ik kan het zelf ook wel. Nou, we weten allemaal dat dit een buitengewoon ingewikkeld proces gaat worden. Meneer Tachi is heel slim. Dat lezen we in alle verhalen over hem. Maar het voeren van je eigen verdediging, dat is echt een vak apart. Dus het zou heel goed zijn als hij een advocaat neemt. En als hij het zelf gaat doen, ja, dan zul je zien dat het allemaal weer vertraagd wordt, langzamer gaat. Hij kent procedures niet. Ik las een verhaaltje van gewapende overvallers in Utrecht, waar ook geen advocaat was, waar de rechter heel geïrriteerd over raakte. Ja, je moet toch een zekere kennis geschoold zijn daarin. Dus ik zie dit toch een beetje als van de rechtsstaat pesten, waar hij eigenlijk al de hele tijd mee bezig is, meneer Tachi. En ja, het kan ook zijn dat het tot nu toe niet gelukt is, hè, om een advocaat te vinden en dat het niet per se is dat hij nu op dat standpunt staat, ik wil dit. Ja, maar goed, misschien zegt hij dan stoer, ik pak dit op me, maar ik hoop dat hij zo verstandig is dat toch hij dat zal accepteren. En anders zal de rechtbank misschien een advocaat aan gaan wijzen. Er zal altijd wel een advocaat zijn die het op zich wil nemen. Uiteraard moet de advocaat die dat gaat doen, dat heb ik ook verhalen over gelezen naar aanleiding van mevrouw Wesky. Die moet veel meer afstand nog nemen. Die moet dat heel zakelijk doen. Er zijn allerlei verhalen na haar arrestatie over verschenen. En ik zou het heel toejuichen dat er een advocaat zich toch opwerpt en zegt, ook voor die rechtsstaat doe ik dit en ik verdedig meneer Tachi. Ja, en dan hoop ik dat hij het ook accepteert. Spreken met de deken van Rotterdam, is ook een advocaat, dus met hem kunnen we dat ongetwijfeld ook verder gaan bespreken. Eerst ga ik praten met Roland Drijver, die belde ons vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent het eens met de stellingen dat er hoe dan ook een advocaat moet komen of worden gevonden? Ja, omdat meneer Tachi natuurlijk de kwaliteit van zijn verdediging nooit kan waarmaken. En een rechtsstaat is een gegarandeerde procesgang en is ook een gegarandeerde vorm van rechtstoegang. Mm-hmm. En hij kan zijn eigen toegang tot recht helemaal niet garanderen. Ja. Op het moment dat hij het zelf zou willen, maakt dat voor u verschil? Nee, dat maakt niks uit. Kijk, de rechtsstaat is gebaseerd op het feit dat iedereen een gelijke toegang heeft tot recht, ongeacht voor wie je bent of wat je gedaan hebt of wat je überhaupt uitgesproken hebt. En die toegang tot recht in dit soort complexe zaken is voor een verdachte niet te doen. Dat kan de rechtbank gewoon objectief vaststellen. Mm-hmm. Ja, want ik wil zeggen, je hebt het recht om te zeggen, ik neem de verdediging zelf op mij. Maar u zegt, het is dusdanig complex, dan kan dat gewoon niet. Nee, en in heel veel gevallen wijst de rechtbank dan een advocaat aan. En in dit soort zaken zou het heel goed zijn als we ophouden met te doen alsof iemand dat zelf kan. Mensen kunnen dat zelf niet. En om die reden, en gaat het u dan om de eerlijkheid van de procesgang? Dat u zegt, en dus moet iemand sowieso die advocaat krijgen? Ja, want in een rechtsstaat is eigenlijk het grondbeginsel dat je niet beoordeeld wordt of je je best doet of je best niet. Je hebt gewoon toegang tot recht. En dat toegang tot recht moet gegarandeerd worden in de juiste kwaliteit. En meneer Tachi kan die kwaliteit niet garanderen. Vanwege de complexiteit van dit proces. Ja, en op het moment dat je hem dus zou toestaan dat zelf te vertegenwoordigen, dan zeg je in feite als Nederlandse staat of als rechtbank, nou ja, die kwaliteit doet er niet zo toe. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Nee. Helder standpunt. Hartelijk dank, meneer Drijver. Roland Drijver was dat. Tanne Martin Spanjaard, goedemorgen. Goedemorgen. U kijkt er net even anders tegenaan. Ja, het is wel waar natuurlijk dat de rechtsstaat zo in elkaar zit. Ik heb alleen het idee, dat had ik al meteen na de moord op Dirk Wiersum, dat Tachi daarmee zijn recht op verdediging door een advocaat verspeeld heeft. En dat de advocaten zelf de morele plicht zouden hebben om te zeggen, wij verdedigen deze man niet. Niemand doet dat. Want hij vermoordt ons. Daar komt het op neer. Ik denk dat dat nog nooit gebeurd is in de geschiedenis, in ieder geval van het Nederlandse recht, maar dat weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval zeer uitzonderlijk. En er zijn inderdaad voorbeelden van verdachten die zichzelf uitstekend verdedigen. Hij zoekt het maar uit. Denk ik dan, als je dit doet, dan verspeel je dat recht. Maar het is eigenlijk gewoon uw gevoel van hij heeft zijn kansen gehad en gemist en de manier waarop hij zich opstelt. Want het zijn allemaal verdenkingen, er is nog geen veroordeling uitgesproken. Nee, maar het leek mij, en volgens mij lijkt het iedereen volstrekt duidelijk dat hij de opdracht heeft gegeven daartoe. En dat is inderdaad een probleem, dat je dat niet met 100% zekerheid kunt zeggen. Maar ik geloof niet dat er enige andere verdachte voor die moord aangewezen is. Maar u vindt dus eigenlijk dat de advocaten uit een soort solidariteit met z'n allen hadden moeten zeggen, dit doen we niet meer. Ja, dat is natuurlijk wel helemaal tegenovergesteld van het principe vanuit die advocatuur dat iedereen ten alle tijde recht moet hebben op bijstand. Ja, dat is ook zo. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat het Openbaar Ministerie ernstig verzaakt heeft om iedereen te beschermen, terwijl het duidelijk was dat ze gevaar liepen. Maar ik vind dat. Ja. Bent u actief binnen het juridische veld? Nee, helemaal niet. Nee, dus eigenlijk geeft u aan, juridisch kan het misschien niet, maar dit is wel wat ik eigenlijk vind dat zou moeten gebeuren. Ja, dat advocaten dat zelf moeten weigeren. Ja, ik vind overigens ook, dat is iets heel anders, dat het feit dat er misdaad is onder drugs, is het gevolg van het feit dat het verboden is. Ja, dan krijg je de hele legaliseringsdiscussie. Die parkeer ik inderdaad graag voor vandaag, omdat weer een andere, zeer interessant ook hoor, absoluut. Ja. Maar die moeten we een andere keer voeren. Dank u wel, meneer Spanjaard. Oké, bedankt. Ja, kan zoiets juridisch wel of niet, dat je als advocatuur zegt van dit doen wij niet meer? Peter Hanenberg is de deken van Rotterdam en advocaat is ook. Meneer Hanenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Kan het eigenlijk? Kan je als advocatuur zeggen deze man of vrouw heeft zijn rechten verspild, wij doen dit niet? Dat lijkt me niet. Nee, want er staat nog helemaal niet vast wie dit gedaan heeft. En zelfs wie verantwoordelijk is voor vreselijke daden, zal ik maar zeggen. Dat weten we niet. En zolang dat niet vaststaat, heeft ieder recht op een verdediging. Ja. En als iemand dan wel zegt, ja, ik wil op zich wel een advocaat, maar ik kan niemand vinden. Wat is dan de procedure die in gang wordt gezet? Als iemand het werkelijk geprobeerd heeft een advocaat te vinden en aantoonbaar daar niet in geslaagd is, dan kan de deken van het arrondissement waar de zaak aanhangig is, een advocaat aanwijzen. En diegene moet dat dan ook doen? Of hoe werkt dat? In beginsel moet hij dat doen. Maar ik kan me voorstellen dat in deze heel complexe zaak je niet zomaar iemand aanwijst. Het is geen corvée wat je van iemand vraagt. Mm-hmm. Doe even deze zaak. Over 2 dagen ben je er vanaf. Dit gaat waarschijnlijk een proces zijn dat nog jaren duurt. En je daar iemand voor beschikbaar kunt hebben, ja, daar moet je wel heel goed overleg over voeren. Ja. En hoe werkt dan zoiets? Want u bent dan wel in een andere regio natuurlijk, maar u bent een deken. Dus het zou in principe zo'n situatie op uw bordje terecht kunnen komen. Hoe ga je dan te werk? Waar kijk je dan naar? Nou, dan kijk je naar de specialisatie van de advocaat die nodig is. De ervaring. En zeker als het een heel grote zaak betreft, dan ga je natuurlijk echt op zoek naar iemand van wie je denkt dat hij dat aan zou kunnen. En ja, nou, als het in de zaak van Ridouan T. gaat, is er de vraag wie dat dan zou kunnen. Want dit is natuurlijk een loodzware klus. Mm-hmm. Maar dan eigenlijk op het moment dat er iemand zou worden aangewezen, dan is er al van tevoren met die advocaat wel overleg gehad of diegene het ziet zitten? Ja, zeker. Ja. Ga er maar van uit dat gaat gebeuren. Ja. Is er altijd iemand te vinden? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat bij de advocatuur de overtuiging leeft dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. En dat je dan daarvoor klaar moet staan. Iemand gaat dat doen. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Is er te veel? We hadden vanochtend Peter Schouten ook even gesproken. Die ook aangaf van je moet ook oppassen dat het niet een soort media-hype gaat worden. En daar lijkt het bijna wel op, waardoor je dan een extra angst krijgt. Het is niet zo dat Tachi eventueel iedereen maar dood wil hebben. Hangt er een te veel die zweem eromheen nu? Ja, nou, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik weet helemaal niet of die man iedereen dood wil hebben. Nogmaals, er staat nog helemaal niks vast over wie wat gedaan heeft. Nee, maar dat daar dus te veel van uit wordt gegaan. Ja, dat daar te veel van uit, dat ben ik wel met u eens. Ja. Dat gaf Peter Schouten aan. Bewezen worden. Ja, dat moet eerst nog bewezen worden. Ja. Maar speelt, ik kan me voorstellen dat of het wel of niet aangetoond is, we hebben wel aardig wat nare dingen rondom het Marengo-proces zien gebeuren. En dat zal bij advocaten toch wel een rol spelen, denk ik, of niet? Ja, dit proces is... Onno de Jong heeft dit vergiftigd genoemd. Ja? Ik heb wel eens het woord behekst tegen iemand geuit. Want niets loopt hier in normaal. En alle extremen die zo'n beetje denkbaar zijn... of misschien zelfs al niet eens denkbaar waren... ja, die komen nu voor. Ja. Dus dat maakt dat iedereen heel erg op zijn hoede is. Absoluut. Ja. Wat als Ridwan Taghi zou zeggen... ik wil geen advocaat, ik ga mijn verdediging zelf doen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is lastig. En dat is een vrije keus van iedere verdachte om dat wel of niet te willen. Dat staat je volledig vrij. Maar ik denk dat de rechtbank of eventueel gerechtshof... als deze zaak in beroep gaat, daar wel moeite mee zal hebben. En zich af zal vragen of dan wel een eerlijk proces gaat volgen. Want hierin spelen zoveel belangrijke rechtsvragen... ook rond de rol van de kroongetuigen en bewijstechnische aspecten... dat ik me heel goed kan voorstellen dat de rechtbank daar ongemakkelijk mee is. Ja, ongemakkelijk. Meneer Drijver die gaf net aan, de eerste spreker... die zei, dit is dusdanig complex, dat is gewoon niet te doen voor iemand... om dat zelf te doen. Dus dat kun je nooit toestaan. Ja. Nee, maar als iemand echt zegt, ik wil geen advocaat... dan is het hooguit mogelijk dat de rechtbank wel een advocaat... aanwijst. En dat gaat een beetje op dezelfde manier als de deken dat zou doen. Mm-hmm. Misschien wel in overleg met de deken van het arrondissement... waar een advocaat gevestigd is die men zou willen inzetten voor zo'n zaak. En dan wordt hij eigenlijk benoemd in een rol van procesbewaker. En we hebben dat ook gezien bij de Utrechtse tramschutter... waar de man weigerde een advocaat te hebben en... dus de rechtbank iemand aangewezen heeft in de rol van toezichthouder op het proces. Maar dan krijg je eigenlijk dus een neutrale advocaat die in de rechtbank erbij zit. En die gewoon puur kijkt, loopt dit zoals het moet gaan? En die heeft verder geen kennis van het dossier van Marengo. Maar die kijkt gewoon puur, klopt dit juridisch gezien? Nee, wat er nu gebeurt? Die zal zeker kennis krijgen van het dossier. Alleen hij staat dan niet Taghi bij, maar hij houdt gewoon het juridische proces in de gaten. Ja, en zou moeten handelen als wat zou ik als advocaat van deze betrokkenen voor hem het beste vinden? Ja. Dan ben je indirect dus toch. Ja, je bent indirect de advocaat, maar dat is natuurlijk een hele ingewikkelde rol. Want je zult niet de normale strategieafspraken hebben die je met een cliënt hebt die wil dat je voor hem optreedt. Ja. Dus, in principe hoef je helemaal geen contact zelfs te hebben, misschien met die cliënt. Nou. Ik vraag me af of dat wenselijk is, maar het komt dat soms voor. Ik geloof dat in die zaak ook werkelijk de advocaat gewoon niet met zijn cliënt kon overleggen, want de man weigerde dat. Ja. In hoeverre vertraagt dit het hele proces? Op het moment dat iemand zijn eigen verdediging wil blijven voeren, dat is wat Leonard net ook aangaf, van dat zal je dan ongetwijfeld krijgen. Gebeurt dat over het algemeen? Hoe bedoelt u dat? Als iemand zijn eigen verdediging wil voeren, werkt dat vertragend ook? Omdat misschien juridisch niet alles duidelijk is. Oh, dat zou kunnen, ja. Nee, dat zou zeker kunnen. Dat kan dan ook reden zijn voor de rechtbank om te zeggen... dan gaan wij toch iemand aanwijzen die optreedt als je advocaat. En wij noemen dat amicus curiae. Hè, als vriend van het hof, zal ik maar zeggen... gaat hij dan bekijken of dat proces goed loopt. En in het belang van die cliënt die verdachte zaken goed lopen. En dat kan de zaken iets bespoedigen. Ja. En ook meer in evenwicht brengen. Ja. Dank voor uw uitleg, meneer Hanenberg. Peter Hanenberg was dat, de deken dus in Rotterdam, een advocaat. Saskia Belleman is rechtbankverslaggever bij de Telegraaf. Saskia, goedemorgen ook. Goedemorgen. Je bent bij het proces bij Marengo dat straks weer verder gaat. Waar gisteren de verrassing was dat de rechter wel iets zou zeggen over de arrestatie van Wesky, gebeurde dat niet. Verwacht je vandaag ook voor verrassingen te komen staan? Nou, ik verwacht in ieder geval dat de rechtbank er vandaag wel iets over gaat zeggen. En de officier van justitie ook. Vandaag is een zogeheten regiezitting in de zaken van alle verdachten. Dus ook van hoofdverdachte Ridwan T. En ik schat in dat er toch wel degelijk gesproken gaat worden over de vraag van hoe nu verder. En is het nodig dat hij toch alsnog een advocaat krijgt? Of kan het zonder voor het staartje van dit proces? Ja. En het hangt onder andere een klein beetje af van onderzoekswensen die Ines Wesky, zijn vorige advocaat, had ingediend. Onder andere het horen van die elite militair die betrokken zou zijn bij mogelijk laten neutraliseren van Ridwan T. Als dat wordt toegewezen door de rechtbank, het lijkt mij heel lastig voor T zelf om dat verhoor te doen. Dat, ja, het lijkt mij dat je daar echt een advocaat voor nodig hebt. Ja, want... Maar stel dat alle onderzoekswensen worden afgewezen... Ja. Ja, dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, we zitten in het laatste staartje van het proces. Hij hoeft eigenlijk alleen het laatste woord nog maar te doen... en dan is het bij de rechtbank klaar. Maar ja, dan kan er nog altijd een hoger beroep komen natuurlijk. Ja, maar dan is misschien de urgentie van dit moment er niet... Ja, nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het hangt er heel erg vanaf wat hij zegt. Hè? Want het kan zomaar zijn dat hij vandaag zelf ook nog met een reeks onderzoekswensen komt. Ja, ja. Ja, dan zal de rechtbank zich dan toch weer over moeten beraden. En dan lijkt het mij verstandig dat hij wel degelijk een advocaat heeft. Ja. Al is het inderdaad maar, zoals de vorige spreker zei, om het proces te bewaken en te kijken of alles volgens de regels gaat. Ja. Want is duidelijk of het nou niet gelukt is om hem te vinden of dat hij het gewoon echt zelf wil doen? Nee, hij heeft gezegd dat hij er niet in is geslaagd om een advocaat te vinden tot nu toe. En dat hij het voorlopig zelf wil doen. Maar daaruit ja, krijg ik toch wel de indruk dat hij op zoek is. En dat hij probeert een advocaat te vinden. Maar ja, ik kan me voorstellen in deze zaak dat ze niet echt in rijen van 10 voor de deur staan bij hem. Nee, wat hoor jij daarover? Want dit is natuurlijk iets wat binnen de advocatuur, nou ja, binnen de hele rechtspraak flink besproken zal worden. Wat is het sentiment daaromheen? Ja, de advocaten die ik erover gesproken heb zeggen allemaal van... kijk, even los van de vraag of het waar is dat Ridouan T. zijn eigen advocaat onder druk heeft gezet of heeft gechanteerd. Je krijgt wel te maken met allerlei veiligheidsmaatregelen die samenhangen met dit proces en met deze verdachte. Ja, dat moet je wel willen. En dat zijn tamelijk vergaande maatregelen waar je mee te maken kunt krijgen. Het is de vraag of je in je huis kan blijven, of je je normale leven kan voortzetten. Dat zijn enorm ingrijpende beslissingen die je dan moet nemen. Ja. En ik kan me voorstellen dat heel veel advocaten daar nog niet bepaald op zitten te wachten. Nee, nee. Is de verwachting wel dat hij zelf ook naar de rechtbank komt? Tachy? Ja, dat is wel de verwachting. Ja. Of je het woord gaat voeren, ik denk het wel. Want ja, als je zegt dat je je eigen verdediging gaat voeren... dan neem ik aan dat je ook wat gaat zeggen. Hoewel hij in een eerder stadium, dat was vorig jaar zo'n beetje in juni... vlak voor het requisitoor, toen al zei van... ach, dat vonnis, dat hebben jullie toch al lang al geschreven. Haal het maar uit je binnenzak en dan kan ik gewoon in de cel blijven. Dus hij wekte de indruk alsof hij zich er min of meer bij had neergelegd. Ja, of dat echt zo is, ik betwijfel wel. Maar ik verwacht wel dat hij vandaag iets zal gaan zeggen. Ja, en dat merk je ook wel als hij nog met allerlei eisen komt... dat hij dan toch wel degelijk nog werk ervan wil maken. Ja. Ja. Is er eigenlijk wat jou betreft het moment dat iemand zijn rechten verspeeld heeft? Nee. Nee, je hebt gewoon recht op bijstand van een advocaat. En kijk, het is wat anders als je misschien allerlei advocaten zelf naar huis hebt gestuurd. En iedere advocaat is niet goed genoeg in jouw ogen. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet gebeurd. Het is buiten hem omgebeurd dat zijn advocaat is aangehouden. Niet zijn beslissing geweest, zou je kunnen zeggen. Dus nee, je houdt gewoon recht op een advocaat en op een goede verdediging. Dus als hij zegt, ik wil een advocaat hebben... dan zal er één moeten worden aangewezen als hij die zelf niet kan vinden. Ja. Als ik kijk naar reacties die luisteraars geven... dat zit wel heel erg op, er komt een moment dat iemand al zijn kansen verspild heeft... ben die man sowieso zat, alles wat hij op zijn geweten heeft. Kun je de gedachte wel voorstellen, dat... Nou, ik kan mensen. Me de gedachte voorstellen. Alleen ja, die gaat te veel uit van het feit... als je eenmaal in de verdachtebank zit, dan heb je het ook gedaan. En dan is het bewezen. En zo werkt het natuurlijk niet. Dat moet de rechtbank allemaal nog beslissen. Die moet nog aangeven van, nou oké, okay, deze man is schuldig of niet schuldig. En er is genoeg bewijs tegen hem om hem te veroordelen. Maar zolang je in een verdachtebank zit, ben je in Nederland formeel onschuldig. Ja. En ja, dan kan je wel zeggen van, we zijn die man helemaal zat. Maar ja, deze man heeft dat juridisch geen rol. Verdediging, net als ieder ander. Ja, ja. Dankjewel, Saskia. We horen later vandaag natuurlijk wat er besproken gaat worden in die zitting. Dus Saskia Belleman was dat. Dan ga ik nog praten met Douwe-Jan Elsinga. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Het ging er vanochtend, hebben verschillende juristen ook al aangegeven... dat er naast dat hele aspect van of we klaar zijn of niet... en of iemand voor het gevoel de rechten heeft verspeeld... dat je natuurlijk ook nog het juridische kant heeft... op het moment dat iemand naar een hof kan stappen... en zeggen mijn mensenrechten zijn geschonden. Ik heb geen eerlijk proces gekregen. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat is inderdaad op basis van het Europees Verdrag... voor de Rechten van de Mens heeft iedereen... recht op een eerlijk en goed proces. Nee, als ik ga u heel even onderbreken. Want heeft u zit u echt tegen de hoorn te praten, zeg maar? Want u klinkt wat ver af. Oké, nou dan... Ja, ik zit op Schiermonnikoog. Ah, dus kijk. Nou ja, je zou denken dat dat moet kunnen tegenwoordig. We proberen gewoon extra aandachtig naar u te luisteren. Vervolg uw verhaal. Ja. Nee, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens brengt met zich mee... dat je recht hebt op een... een goede verdediging. En ja, je mag ook je eigen verdediging voeren. Dat is niet het probleem. Hè, maar als er inderdaad gewoon geen mogelijkheid is om een verdediger te vinden, om wat voor reden dan ook. En dan kun je natuurlijk in een procedure voor het of voor de rechten van de mens kun je aanvoeren dat je niet een eerlijk proces hebt gehad. En dan hebben we toch wel een probleem misschien. Ja, want dan zou in principe een proces nietig kunnen worden verklaard. Ja, dat is een beetje theorie natuurlijk. Maar in principe heb je dan wel een risico. En ik heb begrepen dat de rechtbank zich daar vandaag ook mee bezig gaat houden. Hè, maar toch, de justitiële autoriteit in Nederland zou er alles aan moeten doen. Hè, om ervoor te zorgen dat er toch een verdediging wordt gevonden. En even, ik ben daar dan benieuwd naar op het moment dat de rechter zegt van nou, het is te complex, dus we vinden dat er een advocaat toegewezen moet worden, ook al heeft u daar weinig trek in. Kan zo'n Tachi dan andersom ook aankaarten? Die zegt mijn rechten zijn geschonden omdat ik niet mijn eigen verdediging heb mogen voeren. Nou, dat gaat wel erg ver, denk ik. Okay. Kijk, het belangrijkste punt is nu dat er een risico is dat er toch weinig advocaten zin hebben in zo'n opdracht. Dat je dan toch geen goede verdediging hebt. En dat je dat dan inderdaad in een hogere procedure kunt aanvoeren. Om dat te voorkomen, dan moet je er denk ik voor zorgen. En dat is ook een kwestie van de deken en andere autoriteiten. En de rechters ook. Dan toch voor een toewijzing moeten zorgen. En dat zou problemen kunnen opleveren. Maar ik denk dat er alles aan gedaan moet worden om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het ook gaat gebeuren. Ja, dat wel. Theo de Roos, uw collega, die zei vanochtend in de krant van op het moment dat er echt niet samen te werken is, dat het een ondenkbare situatie is, dan kan het zijn dat iemand geen advocaat meer krijgt. Dat denken misschien als er druk wordt gezet of gedreigd wordt. Dus zijn er omstandigheden waardoor iemand wel zijn recht op een advocaat kan vervallen? Ja. Zeker, zijn die dan. Als het inderdaad onmogelijk is, maar zover is het natuurlijk helemaal niet. Hè. Het is nu zo dat er even geen advocaat is. En Brokkenen zelf heeft gezegd een eigen verdediging zullen voeren. Maar ook heeft aangegeven dat hij wel een advocaat wil. Maar dat betekent dat er hier gewoon iemand gevonden moet worden. Mm-hmm. Blijkt het dan vervolgens dat het allemaal heel ingewikkeld is en mogelijke posities. Ja, dan is er weer een andere situatie. Ja, of als iemand allerlei meenemen. Ja, advocaten weigeren, dat houdt ook een keer op, kan ik me voorstellen. Ja, en dat neem je dan ook mee in zo'n hogere procedure. Ja. Dus dat is eigenlijk heel begaan. Ja, maar dan moet het dus allemaal in ieder geval duidelijk aantoonbaar zijn in verband met eventueel latere bezwaar wat je zou kunnen maken. Het is helder. Voor zover we het konden volgen, maar het is gelukt volgens mij. Geniet er nog daar in ieder geval. Douwe-Jan Elsinga was dat, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn veel reacties op deze stelling. Huub van Bouw is het oneens. Hij zegt geen weldenkende advocaat wil een kogel door het hoofd gejaagd krijgen. Els Bertens zegt juist alleen om te voorkomen dat de hele zaak niet wordt verklaard, moet je ervoor zorgen dat iemand toch een advocaat krijgt. Mocht u mee willen praten en daar niet nu de gelegenheid toe hebben, dan kunt u natuurlijk via de Spraakmakers Community wel terecht. Meld u zich aan via spraakmakerscommunity.nl en dan kunt u meepraten over tal van onderwerpen. Wij gaan zo meteen Spraakmakers vervolgen met het Mediaforum. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vanavond bij Human de serie Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com.

Hey, goedemorgen, Guilaine. Het rijdt nog wat langzamer op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken momenteel 10 minuten extra reistijd. En drukte in Brabant op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Malen en knooppunt Hooipolder. Je bent 10 minuten later op je bestemming. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke klanken, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het landbouwakkoord is er nog niet, maar er wordt wel gretig over gesproken. En pure propaganda of een serieuze poging om Russen te verleiden om voor de CIA te gaan werken? De Amerikaanse inlichtingendienst heeft een wervend filmpje gemaakt waarin ze Russen recruteren. Dat laatste gaan we natuurlijk ook voorleggen aan onze spraakmaker. Dat is Willemijn Aerts, expert inlichtingen en veiligheidsdiensten. En de leden van het Mediaforum, zogezegd, zijn politiek journalist Leonard Ornstein. En inmiddels is Mark Josten, Omroep Human, hoofdredacteur, ook binnen. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je mag ook gelijk beginnen met jouw mediamoment. Dat gaat over de commissie Hamer, de onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij kwam vanochtend met een aantal aanbevelingen. Wat viel jou op, Rim? Nou, wat mij opviel en ook echt positief opviel, was dat ze ook veel aandacht wilde geven aan de daders of de beschuldigden. En dat is iets wat je in alle seksueel misbruikzaken, maar ook in de zaken naar die anderszins grensoverschrijdend zijn. Wat ik nogal mis, er is best wel veel rook geweest zonder vuur. Hè. Even los van die echte hele heftige zaken die ook echt zijn aangetoond. En ja, ik vind dat echt onderbelicht is. En ik vind ook dat, en daarom vind ik het ook voor dit mediaforum relevant, dat wij journalisten ons dat moeten aantrekken. Want ook het trial by media, dat is ook echt, dus dat je beschuldigd wordt door media zonder dat er echt een bewijs ligt. Je moet altijd uitgaan van je onschuld. En daar wordt al lang niet meer van onschuld uitgegaan in veel gevallen. Ja. Ik vind dat een hele belangrijke aanbeveling. En ik hoop dat samen met die andere aanbevelingen dit tot een professionelere, betere werkhouding gaat leiden. Maar als we die praktisch proberen te maken, want eigenlijk zeg je, er is iets te veel ook in de media dat barbertje moet hangen effect geweest. Ja, zeker. Zonder dat je kunt weten, want vaak vergt zoiets het onderzoek om te weten van in hoeverre zijn alle beschuldigingen gegrond. Er zijn natuurlijk op een gegeven moment door organisaties waar dit speelde, is er ook best proactief naar buiten gebracht dat iemand op non-actief wordt gezet of dat er verdachtmakingen zijn. Hoe ga je daar dan, had de journalistiek daar terughouden ermee om moeten gaan? Of voor de toekomst? Zit het daarin? Ja, ik denk dat we En ik zeg het even zo algemeen, maar ik denk dat we in veel gevallen te heigerig zijn en al te gauw meegaan op een beschuldiging. Dat zie je ook trouwens heel vaak bij beschuldigingen uit de hoek van het OM. Dan wordt een eis wordt verward met een vonnis. En hier is het ook. Het zijn gedachten die of beschuldigingen die in een aantal gevallen echt gaan kloppen. En dan moet je er ook heel hard en duidelijk in optreden. Maar er zijn ook veel gevallen waarin het niet klopt. En ik wil het altijd opnemen voor degenen die onterecht beschuldigd zijn. Mm-hmm. Want in die cultuur moeten we niet willen leven. Nee. En dus vandaar dat ik vond het heel genuanceerd wat ze vertelde. En ook dat er goede plannen, scenario's bij organisaties moeten liggen. Ja, ik vind dat echt heel erg goed. Aan de andere kant, Leonard, heb je misschien ook een bepaalde dynamiek nodig om iets op de kaart te krijgen. Dus als je heel terughoudend als media ermee omgaat, krijg je dan dat maatschappelijk aspect überhaupt goed geagendeerd? Ja, dat is dus een van de dingen die opvalt, dat er in een heel hoog tempo een heleboel zaken in het afgelopen jaar naar boven zijn gekomen. Waardoor je ook een soort heksenjacht-idee af en toe kreeg, toch? Dat gevoel had ik wel af en toe van dingen waarvan we allemaal wel wisten en al vaker gehoord hadden. Overigens in heel veel gremia. Niet alleen in de media, maar ook in de politiek of in de sportwereld. En dat is allemaal als een soort sneeuwbal heel snel op ons afgekomen. En dat vond ik het sterke van haar, dat ze echt heel overtuigend ook nu met haar stappenplan komt. En ook zegt van wees transparant. Dat vond ik vanuit het media-oogpunt heel interessant. Dat ze zei wees transparant. Leidinggevenden kunnen melding niet altijd vertrouwelijk behandelen. Bijvoorbeeld vanwege de ernst. En wees daarover transparant naar de melder. Zodat het dus een enorme impact kan gaan krijgen. Dat is even eigenlijk buiten de media om. Dat is hoe men binnen een organisatie omgaat met zo'n melding. En in hoeverre überhaupt jij als verdachte over je eigen dossier kunt beschikken. Ja. Wat er over jou is gezegd. Wat natuurlijk ook niet altijd het geval is. En dit als het gaat om het media-aspect, geef jij dan aan wel terughoudender zijn. Dus niet ieder persbericht wat uit wordt gebracht, die staat op non-actief. Daar zijn beschuldigingen. We brengen het, want het bedrijf brengt het naar buiten. Jawel, ik denk dat je wel helder moet informeren. Omdat natuurlijk mensen die beschuldigd worden heel... Zij heeft trouwens gezegd dat je daar voorzichtig moet zijn. Mm-hmm. Maar dat die mensen snel op non-actief worden gesteld. Of snel een onderzoek wordt ingesteld. Dus je moet dat wel communiceren. Want daar komen natuurlijk zeker als het belangrijke BN'ers of anderen zijn, direct heel veel maar vragen Maar dan zit je meteen in die gevarenzone. Van wat als dan achteraf blijkt dat? Maar dan moet je zorgvuldig, dat zegt ze ook de hele tijd. Ja. Zorgvuldig zijn daarin. Maar je moet wel iets communiceren. Maar ik vraag me af op het moment dat de naam is genoemd en het blijkt later anders te liggen, of dat net zoveel impact heeft op het moment als het moment dat de beschuldiging wordt geuit. Ja, ik bedoel dus vooral als iemand op non-actief gesteld wordt of tijdelijk geschorst wordt, hè, wat allemaal kan, dat je dan wel iets naar buiten moet brengen. Want anders ontstaat er helemaal een schimmig veld. Maar waarom moet je het naar buiten brengen als dat binnen jouw organisatie gewoon aangekaart wordt en het wordt eventueel wel of niet Maar als je iemand, bijvoorbeeld beoordeeld? Een presentator, ik zeg maar wat, of een voetballer of iemand anders zegt van nou, voorlopig mag je niet spelen of mag je niet naar buiten treden, dan zul je wel iets van een verklaring, vind ik, moeten afgeven. Van in wederzijds overleg hebben we besloten om deze persoon voorlopig niet op de televisie of op het voetbalveld te laten optreden. Okay, maar dat is anders dan dat je zegt omdat hij verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag. Ja. Toch? Goed. Ja. Dat vind ik ook. Want dat is ook nog eens een punt. Er zijn natuurlijk heel veel gradaties. Hè? Ja. Ik bedoel, die Weinstein in Amerika is ongeveer het allerergste wat er kan zijn. En je hebt ook toch zaken die veel lichter zijn. En ik denk dat we ook moeten leren daarmee omgaan. En ook wat je op dit moment ziet, en ook in Nederland zijn een aantal mensen die misschien niet meteen rechtstreeks van seksueel misbruik worden verdacht, die krijgen een soort levenslange straf dat ze nooit meer op tv of radio mogen komen. Ik vind dat we daar goed over moeten nadenken. En ik vind dat we ook die andere kant van de medaille moeten zien. Ja, zonder het ook de slachtoffers die zich gedupeerd voelen. Dat is wat ik bedoel. Als iemand tijdelijk, tijdelijk niet iets zijn werk mag doen, dan moet je wel iets uitleggen, want het roept heel veel vragen op. En het maakt die persoon ook heel kwetsbaar. Maar wat ik goed vind van haar advies, doe dat nou allemaal eens veel verzuldiger. En ga daar eens over nadenken. En ze zegt ook, je organisatie bereidt die erop voor, want het kan overal gebeuren. Kijk, dat laatste is een goeie, dat je het zorgvuldig moet doen. Ja, dat vind ik een beetje een open deur. Dat had je mogen verwachten. Dat sowieso. Ja, nee, natuurlijk. Haar advies. Willemijn Aerts, hoe kijk jij daarnaar? Ja, precies op dat punt van die zorgvuldigheid. We hebben volgens mij een aantal, niet iedereen kan zo'n onderzoek uitvoeren. Hè? Dus om daar van tevoren eens over na te denken, hoe zou zo'n onderzoeker eruit zien en je organisatie voor te bereiden, is denk ik ontzettend belangrijk. En het lijken open deuren, en toch is iedereen overvallen. Ja, nou ja, je hebt gezien dat een aantal dingen die naar buiten werden gebracht bij nader inzien toch genuanceerder liggen. En dat heeft dus te maken, geef je aan, ook met de manier waarop een onderzoek bijvoorbeeld is gedaan. Ja. Advies 1 is wees voorbereid. Hè? Dat staat helemaal bovenaan. Organisaties, wees voorbereid dat dit kan gaan gebeuren. Leonard, jij was gisteren bij de presentatie van het boek Het Tij Tegen van Herman Tjenk Willink, minister van Staat, oud-voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-vicepresident van de Raad van State. En op die bijeenkomst ging het ook over de rol van de media. Media als hoeder van de democratie, zo gezegd. Wat viel jou daaraan op? Nou, het was een bijzondere presentatie, omdat hij eigenlijk jongere generaties, niet iedereen was even jong, maar jongere generaties nou eens naar voren wilde brengen. Eén daarvan was Claudia de Breij, nou, misschien niet de allerjongste meer, die hem een rebel noemde. Dat vond ik wel iets overdreven, want als ik nou één ding van Cenk Willink wil zeggen, is dat ik nou niet meteen hem als een rebel identificeer. Maar goed, in ieder geval, hij ging zijn boek aanbieden onder andere aan journalist Mark Lievissen Adriaanse, een twintiger. En dat is iemand die zich als journalist voor de NRC ontzettend heeft ingezet voor democratie, die daar ook prijzen, de Tegel en de Loep voor gewonnen heeft. En Cenk Willink zei, hij is een representant van een jongere generatie journalisten die de versterking van de rechtsorde wil benadrukken. Hij is nieuwsgierig, actief, vasthoudend en kundig. En hij zei, ja, hij is een voorbeeld van de journalistiek bloeit. De onderzoeksjournalistiek heeft hij eigenlijk met anderen heel erg naar voren gebracht. Maar toen mocht Mark Lievissen zelf ook een korte toespraak houden. En daar viel mij onmiddellijk op dat hij die benadrukte. Nou, ik verdedig die rechtsstaat wel, maar dat gaat wel van auw. Dat doet pijn, dat is hartstikke zwaar. En iemand had hem ook gezegd, als je een baan wil als journalist, nou, dan maak je geen vrienden. Als je een baan wil waarmee je vrienden maakt, dan moet je barman worden en geen journalist. Want het is een heel, heel stevig beroep. En er kan je ook gewoon leuke gesprekken voeren, dat zeker. Ja, leuk. Maar je krijgt niet de onderste steen boven. En hij zei, ja, ik zie het als mijn plicht om de stem van mensen te laten horen die geraakt worden door sterkere machten. Ik wil mensen die gekweld worden, die wil ik steunen. En ik wil de machten. Het is een ideologie eigenlijk. Wat zeg je? Het is uit idealisme. Het is idealisme, maar het is ook echte betrokkenheid, denk ik, van deze jonge journalist die ook nu bezig is met een boek over de democratie. Hij ziet zichzelf als hoeder van het democratische proces. En dat wilde Cenk Willink aanmoedigen en zeggen, ga daarmee door. En jij hoorde dat en was daar blij mee? Ja, het raakte me wel, want wat mij opviel was, ja, je denkt democratie, dat is voor mensen van 20, voor twintigers toch een beetje vaag begrip. Nee, joh. Maar deze jongen was zeer, zeer bewogen. Ja, en, volgens mij zijn jongeren echt wel politiek en maatschappelijk geëngageerd, hoor. Nou, dat is hij zeker. Je hebt het beroemde adagium van democratie is niet voor bange mensen. En dat daar slaat dit helemaal op. Ja. Dat is heel mooi gezegd. En trouwens, ik heb jarenlang achter de bar gestaan. Dan hoor je wel hele goede verhalen waar je journalistiek ook veel mee kan doen. Kan ik je verklappen. Kun je misschien ook combineren. Ja. Goed idee, nieuw format. In het NOS-journaal gisteren hoorden we het bericht, zagen we het, dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA een video inzet om Russische spionnen te recruteren. Het is die leven waar ik heb gedacht. Dat pad waar ik heb gekozen. De video laat gewone Russen zien. Героем, это значит выстоять. Op weg naar hun werk vragen ze zich af of ze wel het goede doen. Maar ze weten niet hoe ze de beste keuze kunnen maken. Op dat moment biedt de CIA uitkomst met de mogelijkheid om informatie door te geven, anoniem via een versleutelde website. Voor de mensen die niet via radio1.nl meekijken of het niet hebben gezien, het is echt bijzonder gelikt. Het is strak geregisseerd, filmisch, Russisch-talig, toch? Dat hoorden we. Willemijn Aerts, om met jou te beginnen, want je bent expert inlichting en veiligheidsdiensten. Hoe opmerkelijk is zo'n filmpje? Het is niet zo heel erg opmerkelijk. Hè? We hebben het vaker gezien dat diensten proberen filmpjes in te zetten of om mensen te recruteren of om zicht te krijgen op wie nou op zoek is naar bepaalde informatie. Dit ziet inderdaad heel, heel gelikt uit, ja. Ja. Ja, maar op welke manier is dat dan eerder nog gedaan? Of wordt dat gedaan? Er zijn wel filmpjes geweest juist om mensen te ontraden om af te reizen, bijvoorbeeld naar IS-gebied. Volgens mij ook door diensten in eerste instantie veel te gelikt. Het leek helemaal niet op de filmpjes die je anders voorbij zag zag komen. Dus daar hebben ze weer een andere tactiek gekozen. Maar dat diensten natuurlijk proberen of om zicht te krijgen op wie mogelijk geïnteresseerd zouden zijn of wie informatie aan hen kan leveren. Dat is niet nieuw, dat zien we echt vaker. Ja. Ja, wat is het doel uiteindelijk? Is het echt om informatie te krijgen? Of? Ja, ik denk dat dat een van de doelen kan zijn. Het kan natuurlijk ook, het is ook een soort laten zien. En dat zagen we in de Koude Oorlog ook. Hè, dat Amerika heel erg wilde laten zien aan de Sovjet-Unie. Hey jongens, er is ook nog een andere levensstijl. Hè. We hebben de voorbeelden van jazz-tijdschriften en concerten gezien. Juist in Oost-Europa om te laten zien. Hey, er is meer dan wat jullie nu zien. En dat herken ik wel een beetje in dit filmpje. Ja, maar dat is dan niet om echt te werven. Maar meer gewoon om een ander beeld. Ja, dus het kan heel tweeledig zijn. Hè? Diensten doen nooit zomaar iets. Dus het is altijd een boodschap achter. Ik kan me voorstellen dat het in dit geval tweeledig is. Maar dit is heel erg out in the open, zo gezegd. Mm-hmm. Dus ja, de Russen krijgen dit ook mee. Dus denk ik, in hoeverre, dat weten mensen die zich eventueel willen melden ook. Dus je begeeft je absoluut. Wel. Absoluut, ik zou daar heel gewichtig mee zijn. Ik weet niet, de CIA zelf zegt dat het werkt. Dat ze er berichten op hebben gekregen. Dat kunnen wij natuurlijk nooit controleren. Nee. We weten niet wat we niet weten. Hè? Dat is dan weer jammer in dit geval. Leonard Ornstein, jij bent veel in voormalig Oostblok geweest. Free Europe was een belangrijke radiozender. Dat is natuurlijk wel een andere vorm. Want dan heb je het ook weer niet over recruteren. Maar wel om een soort propaganda. Of het andere beeld geven. Ja, nou, ik heb toen gemerkt, trouwens ook in Zuid-Amerika. Toen dat nog dictaturen waren. Dat mensen dat toch wel heel fijn vonden. Dat soort informatie. Dat ze daar één bron hadden, maar als dat op ze afkwam, dat ze dat toch steun gaf. Aan de andere kant, dus meer een soort morele boost. Morele boost. Ja, dat je toch iets van, we proberen jullie te bereiken. We proberen iets voor jullie te doen. En dat heb ik zeker in Rusland, in de DDR, kan ik me ook nog wel herinneren. Dat gaf mensen toch een zekere power. Maar het is natuurlijk levensgevaarlijk als je erop ingaat en ook echt die informatie over gaat brengen. Want reken maar dat die Russische geheime diensten al vermoedens hebben over mensen. In Iran zie je het. Dus het eerste, het allerbeste wat er gebeurt is dat ze proberen dat natuurlijk te onderscheppen en die mensen onmiddellijk op te pakken en hele erge dingen mee te doen, van martelen tot de dood. Dus het is levens- en levensgevaarlijk. Mark, was dat ook jouw eerste gedachte? Of niet? Nee, dat is niet mijn eerste gedachte. Nee, maar ook echt vanuit jouw betoog daarvoor, Leonard, van wat dus neerkwam op democratie is niet voor bange mensen. Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland ook Radio Oranje gehad. Was ook gevaarlijk om daarnaar te luisteren. Maar als je echt met totale onrechtregimes te maken hebt, en daar heb je met Rusland echt van doen, een monstrueus regime met een monstrueuze leider, dan vind ik, dan moet je juist mensen die moedig zijn ook de kans geven om op te staan. En die filmpjes kunnen daar wel bij helpen. En inderdaad, het is levensgevaarlijk. Maar als het er niet zou zijn, zou denk ik het gevolg nog ernstiger zijn. Maar dat was wel het eerste deel van mijn betoog. Ja. Dat het die mensen ontzettend aanmoedigt en ontzettend steunt. Maar je moet wel weten, en zeker, de verantwoordelijkheid hebben als CIA en als AIVD, om te weten, of buitenlandse inlichtingendiensten, van als die mensen in actie komen. Ja, dan moet je wel heel goed weten wat de gevolgen voor hun kunnen zijn. Zijn daar verhalen bekend van eigenlijk? Nou, het beschermen van je bronnen. Hè. In de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten voor de Nederlandse diensten staat ook heel specifiek dat de hoofden van de diensten ook verantwoordelijk zijn om hun bronnen te beschermen. Of om ze dus informatie te geven, of om ze zover mogelijk te beschermen voor wat er komen gaat. Maar ja, de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Zeker voorbeelden buiten Nederland, dat ontzettend gevaarlijk kan zijn. Ik vind het overigens wel mooi, want eigenlijk de thema's die we in het mediaforum vandaag bespreken gaan inderdaad om het hoeden van die democratie en de rechtsstaat. Ja. Hè? En mensen die daar een rol in spelen. Zowel advocaten, journalisten. En ik denk de diensten daar ook een belangrijke rol in spelen. Ja, maar hoe kan jij als CIA, kan jij nooit op afstand natuurlijk die veiligheid bieden? Want je weet op dat moment nog niet wie zich gaat melden. Nee, kijk, ik denk dat ze daar duidelijk over na hebben gedacht hoe ze dat doen. Ik ken de technische aspecten daar niet van. Ze zullen dat natuurlijk proberen, want het is ook in hun eigen belang. Hè. Als nu iedereen opgepakt gaat worden, meldt nooit iemand zich meer. Je hebt in series en films zie je dat ook, de walk-in. Hè, de mensen die naar een militaire basis toe gaan omdat ze een verhaal willen vertellen, of die binnenkomen lopen bij een ambassade of bij de diensten zelf met hun verhaal opbellen. Die zijn bekend. Je probeert dat zo goed mogelijk te beschermen. Ze hebben hier vast goed over nagedacht. Ik kan de technische kant er niet van duiden. Nee. Gebeurt het ook wel eens, ik denk, de Russen krijgen dit ook mee, dat er eigenlijk vanuit die zeg je dat? Dat je infiltratie binnen infiltratie krijgt. Ja, zeker van die dubbelspionnen, die op twee plekken gaan zitten. Daar zijn veel voorbeelden van bekend. En daar komen alle spannende films en verhalen vandaan. De reactie van mensen zou ook kunnen zijn van, ja, was dit wel? De CIA heeft zelf gezegd dat ze dit filmpje naar buiten hebben gebracht. Je kan je natuurlijk ook juist, en er zijn wel voorbeelden bekend van inlichtingendiensten die filmpjes online hebben gezet hoe je een bomgordel moet maken. Het filmpje klopt niet. Als je het op die manier zou doen, maak je geen werkende bomgordel. Dat kunnen ze zich natuurlijk niet permitteren. Maar zo krijgen ze wel zicht op wie daar mogelijk naar op zoek zijn. Ja, precies. En dan kunnen ze kijken wie volgt dit met heel veel interesse en wat zijn die van plan. Dan heeft het weer een heel ander doel wat het dient. Mm-hmm. Is dit iets wat vooral vanuit het Westen eigenlijk wordt gedaan, dit soort gelikte filmpjes? Of doen de Russen in dit geval De Russen zijn natuurlijk befaamd als het gaat om propaganda of het verspreiden van hun eigen desinformatie. Of de geliktheid van de filmpjes, goed, dat... Daar kan ik niet over zeggen. Technologisch gezien dus weer een ander verhaal. Maar het verspreiden van informatie om duiding te geven, informatie op te halen of om hun eigen twist aan het verhaal te geven, daar zijn de Russen befaamd op. We moeten John le Carré weer gaan lezen. Die staat vol met dit soort geweldige verhalen uit de Koude Oorlogstijd. Van filmpjes, informatie, desinformatie. Zie je dat in die golfbeweging eigenlijk allemaal terugkomt. Hè? Op dit moment wordt in Den Haag achter de schermen druk gesproken over het landbouwakkoord. Intussen wordt er ook flink binnen de media over gesproken. Er is aardig gelekt, vooral de laatste 24 uur. Minister Adema van Landbouw reageert daar dan geërgerd op. Hij zegt dat hij daar ongelooflijk van baalt. Dat het ook niet behulpzaam is bij het proces. Waarbij je de vraag kunt stellen, wie heeft er allemaal belang bij dat het publiekelijk al besproken wordt? En nou, misschien de minister zelf ook. Leonard, om met jou even te beginnen als politiek journalist. Ja, ik heb het natuurlijk wel vaak meegemaakt. Lekken heeft altijd een doel. Dus je hebt twee onderhandelende partijen en een van de twee partijen is niet blij. In dit geval zou dat misschien best wel eens uit de agrarische hoek kunnen komen. Omdat vanwege de twee koeien per weiland. De twee koeien per voetbalveld weiland, geloof ik. En dat zijn er nu bijna 3,4. Dus het zou best wel eens kunnen. Ik sprak gisteren ook even Caroline van der Plas en die zei, ga eens vooral, hè, want zij wilde niks zeggen, daar wil ik zo nog iets over vertellen. Maar zij zei, ik wil niks zeggen, ga eens bij LTO informeren. Die zijn helemaal niet zo blij waarschijnlijk, bedoelde ze te zeggen, met dit akkoord. Dus ik denk dat er veel onvrede is over wat er nu ligt. Dan krijg je, zonder dat ik nou onmiddellijk zeg wie gelekt heeft, maar er zijn wel partijen die er belang bij hebben. En dan krijg je deze situatie waarbij, waarbij het er hard aan toe ging gisteren, met name in de Tweede Kamer. Was dus even zo'n spoeddebatje. Toen zei Caroline van der Plas ook van, ik wil niks zeggen. Maar toen liep ze naar buiten. En toen stond ze toch de media te woord, ik wil niks zeggen. En toen kwam Laura Bromet van GroenLinks langsgelopen. En die verstuurde een tweetje. En die zei, grappig dat de enige die na dit debat voor een camera stond, dezelfde collega, dus Caroline van der Plas werd. Nou, daar was Caroline heel erg boos over. En die stuurde dan weer een tweet de wereld in. Vals hoor, ik stond voor de camera om mijn betoog toe te lichten en te vertellen dat ik niks over het landbouwakkoord zeggen. Inhoudelijk zijn we er toch niet wijzer van geworden. Dus het was echt ongelooflijk. Jij liep roepend langs. Vals hoor. En ik zei letterlijk tegen je, gooi geen collega's voor de bus. Nou ja, zij was er weer heel boos over. Maar draaide dit ook weer om landbouwsector of om politici? Ja, het was gewoon weer een politiek spelletje. En dat lekken is nu helemaal daar in dat onderdeel van geworden. En de minister baalt. Want, en dat begrijp ik wel. Hoewel ik ook wel eens heb meegemaakt, gek genoeg, dat juist mensen van wie het helemaal niet verwacht het gelekt hebben. Nou ja, in dit geval zit ik. Ik heb natuurlijk verschillende scenario's. Het zou in principe voor Hemelvaartsdag naar buiten komen. Is niet gelukt. Kan zijn dat Adema zegt, ik breng iets naar buiten. En op die manier proberen we de boel weer een beetje te versnellen. En komt er vanuit de maatschappij weer wat druk. Dat kan natuurlijk ook. Maar hij was wel echt boos, hè? Hij zegt, ik bouw er echt ongelooflijk van. Het een beetje. Hij was echt boos. Maar de vraag is, kun je als journalist altijd doorgronden wie welke strategieën voert en hoe je daar dan de journalistiek mee omgaat? Ja, dat kun je wel, maar dat denk ik wel. Ik denk ook wel echt dat dit een belangentegenstelling is. Maar het is ook zo dat natuurlijk dit in handen is gekomen als document. Ik geloof RTL, hè, Nieuws had de scoop. Mm-hmm. Dat heeft deze lekkage had een functie, een rol. Ben ik van overtuigd. Ja. Mark, hoe vind jij dat journalistiek daarmee om moet worden gegaan? Want uiteindelijk laat je altijd voor een karretje spannen. En tegelijkertijd kun je mooi nieuws maken. Kijk, dat mensen zich voor een kaartje laten spannen, journalisten, dat is nooit een goede zaak. Maar er is wel iets anders. Als er allerlei partijen zijn, en dat kunnen de grootste boeven zijn. Als die met informatie komen die interessant is, moet je die natuurlijk wel altijd accepteren. Alleen wat je vervolgens moet doen, nou ja, Leonard knikt, want hij weet ook hoe het werkt. Dan moet je wel heel goed dubbelchecken. Kloppen de documenten? Klopt de informatie? En als je dat doet, dan kun je voorkomen dat je voor een karretje laat spannen. Dus daar moeten we. Dat is eigenlijk bijna de kern van het journalistieke beroep. Maar ook als de informatie klopt, dan zijn er natuurlijk belangen bij dat op een bepaalde manier een discussie wordt gevoerd. Ja, maar nou stel je voor, ik krijg als eerste dat concept landbouwakkoord in handen. Mm-hmm. Dan is het toch helemaal aan mij of aan mijn journalistieke team om te onderzoeken van wie wint hier, wie verliest hier, wat zit hier achter? Dat hoef je. Kijk, je gaat nooit garanderen tegen de partij die jou dat document geeft. Nu gaan we ook alleen maar jullie kijken op het verhaal brengen. Dat mag ik dan ook. Ben je waardeloos. Ja, ik het zeggen. Ja. Maar gebeurt het vaak, denk je, of überhaupt wel eens dat er informatie wordt gegeven die niet wordt gebruikt? Omdat je denkt, nou, nu laat ik me wel echt. Het is heel fijn nieuws om te kunnen maken. Maar ik doe het toch niet. Ja, nee, je hebt volkomen gelijk. Maar je kijkt heel erg naar de bron. Ja. En je kijkt heel erg van wie heb ik dit gekregen. En als je dus een schriftelijk document, want dat was het denk ik dit, aan RTL is een betrouwbare, heel betrouwbare nieuwszender. Het journaal of de NOS had het ook vrij snel. Ook een eigen bericht erover. Allerlei media, BNR. Dan weet je gewoon van dit is een stevig bericht. Alleen ik ben het helemaal eens met Mark, dat je wel alles even moet checken en moet kijken. Want concepten, er zijn vaak 6 concepten. Hè? Dus het kan ook dat dit een concept was van een week geleden en dat er inmiddels alweer een nieuw concept ligt. En dat iedere partij zijn eigen concept heeft. Ja, precies, ja. Dingen in staan om de ander nog van te overtuigen. Ja, dan moet je wel precies weten welke versie je in handen hebt en hoe je die op waarde moet weten te schatten. Dank jullie wel. Mark Josten en Leonard Ornstein. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Dorot Megens. De rechtbank in het Marengo-proces, waarin onder andere Ridouan Taghi terecht staat, heeft zich vandaag aan het begin van de zitting uitgelaten over de arrestatie van advocaat Ines Wesky. Omdat er jaren met haar wordt gewerkt, laat het de rechtbank niet onberoerd, zei de voorzitter. Wesky is aangehouden omdat ze informatie van Ridouan Taghi uit de gevangenis met de buitenwereld zou hebben gedeeld. Jongvolwassenen, migranten en mensen met een lagere opleiding blijven achter als het gaat om welvaart, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het CBS. Het gaat niet alleen om inkomen en vermogen, maar ook om zaken als gezondheid, welzijn, werk en leefomgeving. Het Rijk en de gemeente zijn het eens over een principeakkoord om de jeugdzorg beter toegankelijk te maken. In de hervormingsagenda jeugd is afgesproken dat er een lijst komt van hulp die gemeenten moeten leveren en die ze mogen leveren. En ook moeten gemeenten meer gaan samenwerken. En na kopman Remco Evenepoel zijn er nog 4 renners van zijn ploeg Soudal Quickstep uit de Ronde van Italië gestapt. En allemaal omdat ze positief zijn getest op corona. Maar 3 renners van Soudal Quickstep stappen vandaag op voor de 11e etappe van de Giro. Dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Tim Schaap. Er zijn een paar plekken waar het iets langzamer rijdt. Onder andere op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. Verder komt er zojuist een ongeluk binnen op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Dringmis bij knooppunt De Hocht. Momenteel 10 minuten vertraging vanaf Best. En tot slot de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Er wordt aan de weg gewerkt bij Schorrol. En daar is 1 reishoek dicht in beide richtingen. Daarom 10 tot 15 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Guylaine Plag. Bij papierscheppen denkt u waarschijnlijk aan de afdeling Oude Ambachten, maar het vak heeft nog wel degelijk potentie. Zo kan het een inkomstenbron zijn voor ontwikkelingslanden en ook mensen verbinden. We gaan het zo hebben over het vak met kunsthistoricus Elise Meijer. Welkom, Elise. Ja. En ook met papierschepper Leo Hoeger. Dankjewel. Welkom ook, Leo. Je hebt al het materiaal bij je. Ja. Gaan we zo meteen. De enige herinnering die ik heb is dat het vooral ontzettend kliederen was. Ik vond het heerlijk hoor, om te doen dat papier scheppen. Het werd altijd een zootje bij mij. Gaan we dat doen zo meteen of gaan we erover praten? Bij mij wordt het nooit een zootje. Oh, oké. Nou, dan gaan we er gewoon over praten. We gaan er straks dus uitgebreider over hebben. Met name de toekomst ook van het papier scheppen. En na 11:00 duiken we in de wereld van inlichtingen en veiligheidsdiensten met onze spraakmaker die u natuurlijk al heeft gehoord, Willemijn Aarts. Zij deed onderzoek naar hoe de AIVD en de MIVD ons land veilig proberen te houden. Maar eerst brengt zij ons naar het zuiden des lands. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Maarten Bleumers is de verslaggever die vandaag het land in is getrokken, in opdracht van jou dus, Willemijn. Naar Venlo ben je. Dat is grensgevalletje, Maarten. Nou, zeker. En als ik niet op tijd op de rem had getrapt, was ik ook zo het land weer uitgetrokken. Want dan sta je in Duitsland. Sterker nog, met mijn gast hier kwam ik er net achter dat ik inmiddels... We zijn een paar meter verderop gelopen, namelijk dan waar we het precies over gaan hebben. Omdat er een bordje staat, kom ik zo op terug. Maar ik sta al in Duitsland. Dus het is zeker een grensgevalletje. De grens Venlo-Herongen hebben we het over. Willemijn, waarom sta ik hier? Nou, eigenlijk met twee redenen. In mijn boek omschrijf ik het Venlo-incident. Wat best wel van impact is geweest op de betrokkenheid van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En je staat er ook een klein beetje... Mijn familie komt uit Venlo. Dus ik vond het ook heel leuk om nou eens te kijken wat daar nou nog van te zien is. Ja, van dat Venlo-incident, wat toch echt wel een bepalend moment is geweest. Maar ik bijvoorbeeld had er nog nooit van gehoord. Op school krijg je het niet te horen. Nou, ik ben inmiddels dus net over de grens gegaan en sta in Duitsland. En hier is een, ja, Sef, het is wel een beetje scheef gezakt en ja. Een beetje treurig informatiebord. Ja, een chauffeur heeft zijn best gedaan. Het is een beetje om. Die heeft niet op tijd op de rem getrapt, ja, dat is wel duidelijk. Het vroegere café Bakkes aan de grensovergang Venlo-Herongen haalde in november 1939 de wereldpers als Venlo-incident, staat erop. We moeten ons voorstellen, deze vrij anonieme straat, mooi in het groen gelegen. Sef Derks, stadschroniqueur van Venlo. Ja, mooi woord, veel te moeilijk voor mij. We moeten ons voorstellen dat er een auto aankomt rijden met daarin twee Britse inlichtingofficieren, één chauffeur, één Nederlandse luitenant. En die hebben hier een afspraak met een Duitser, een zekere Schellenberg. Ja, klopt. Waarom? Ja, die Britten dachten, we hebben nu contact met Duitse militairen die een aanslag willen plegen op Adolf Hitler. Dat had die Duitser hen voorgeschoten? Dat hadden ze voorgeschoten. En dat was Payne Best, was een van die Britten. Ja. En dat was een beetje een society figuur die dacht, dit wordt het moment in mijn leven. Ja, precies. En het was schemerachtig, het was op 9 november. Ja. Het liep al tegen de avond, later in de middag. Dus daar kwam die auto, kwam hier de berg op. Ja. En die meneer, die Duitse militair, die stond hier bij Café Bakkes. Café Bakkes, precies. Ja. Dat was hier een beeldbepalend café bij de grensovergang. Ze komen hier niets vermoedend aanrijden. Denken mooie afspraken te gaan maken. Die militair die steekt zo de hand op van Guten Tag. Ja. En zij stappen uit. En dan komt er opeens uit Duitsland een busje aangeschuurd. Ja. En er wordt geschoten. En die twee Britten. En nee, meneer Klop wordt doodgeschoten. Dat is die Nederlandse begeleider. Die wordt meegenomen in de auto. En ook die drie anderen worden meegenomen. En die gaan richting Duitsland. En dus hier is een incident wat eigenlijk de Nederlandse neutraliteit schendt. Want dat moeten we er even bij zeggen, terwijl we de straat even over gaan steken. Nederland was neutraal. Duitsland was net de oorlog begonnen eigenlijk in Polen. Engeland en Frankrijk hadden Duitsland daarmee de oorlog ook verklaard. Nederland was nog neutraal en Hitler greep dit zelfs aan in de oorlogsverklaring met Nederland. Ja, want koningin Wilhelmina zei niet tegenstaande onze strikte neutraliteit. Maar in Duitsland werd gezegd, wat neutraliteit Nederland. Dat Venlo-incident heeft er plaatsgevonden. Precies. Op Nederlands grondgebied was een samenspanning. Waar wij dus inderdaad de Britten de mogelijkheid zouden hebben gegeven om die afspraak te maken. Die Britten zijn ontvoerd, zijn verhoord. Ja. Schijnt gevolgen te hebben gehad voor de Britse inlichtingendiensten. Zeker, absoluut. Ja, dat stortte natuurlijk min of meer in elkaar, moet je dat voorstellen. Ze hebben natuurlijk altijd een kaart in huis, zo'n inlichtingendienst. Maar ja, wat een blamage. Ja, zeker. Willemijn, ik had er nog nooit van gehoord. Jij zit natuurlijk in die inlichtingendiensten. Dat is jouw materie, jouw vakgebied. Is dit iets wat jij wel bespreekt en gebruikt, bijvoorbeeld in colleges? Is het een bepalend moment geweest? Ja, wij gebruiken het zeker als voorbeeld in colleges om ook aan te geven wat die impact van neutraliteit kan zijn. Dat je, ondanks dat je neutraal bent, dat je altijd zal zien dat landen toch proberen erachter te komen wat de intenties van andere landen zijn. En daar kunnen ze ook jouw grondgebied voor gebruiken en hun capaciteiten. En het was natuurlijk, vooral achteraf is bij die inval gezegd, ja jongens, want we hadden het Venlo-incident. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de cover-up voor iets wat je toch al van plan was. Maar wij laten het zeker aan de orde komen tijdens colleges. We hebben het dus over Café Bakkes. Daar speelde zich dit allemaal af. Jij vroeg je af, ja, wat is er nog van terug te vinden? Nou, ik loop door grote schuifdeuren. Want delen van het pand zijn zeker bewaard gebleven. Het is inmiddels veranderd. Maar ik sta in een grote supermarkt waar de voertal toch vooral Duits is. En die heeft nog steeds de naam Bakkes. Het is vijfde generatie Bakkes die hier ergens rondloopt. Maar nu waarschijnlijk te druk is om met mij te spreken. Dat is dan altijd weer jammer. Maar Bakkes bestaat dus nog steeds. is inmiddels uitgebreid met een viswinkel en een grote supermarkt. Ze besteden er weinig aandacht aan dit hele incident, ondanks die historische waarde, omdat ze, want ik heb ze wel even gesproken, zeggen van ja, onze cliëntele is voornamelijk Duits. Laten we er maar niet al te veel aandacht aan besteden wat hier allemaal gebeurd is en gewoon een beetje de goede vrede bewaren. Begrijp je dat, Stef? Ja, ik begrijp dat heel goed. En de overgrootvader van de huidige eigenaar, die meneer Frans Bakkers toen, die heeft nog even gesproken met die Duitse militair. Die waren even zo met elkaar aan het kletsen. Dan komt die auto aanrijden met die Engelsen en die twee Nederlanders. En die Duitser steekt de hand op en dan gebeurt het. Een vergeten geschiedenis die we hier weer even hebben opgerakeld, of in ieder geval weer even bekend hebben gemaakt. Stef Derks, stadschroniqueur van Venlo, dank je wel. En Willemijn ook, dank je wel dat we dit even konden behandelen. En morgen dan zijn we natuurlijk weer op een hele andere plek met het Spraakmakers Uitzendbureau, namelijk in Amsterdam-Noord. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Misschien heeft u het wel eens op school gedaan. Een bak water met papierpulp, een raamwerk met gaas, scheppen, het laten drogen en dan is het wonderbaarlijke gebeurd. Je hebt een vel papier gemaakt. Herinner je het nog, Willemijn? Ja, zeker. Ook ik kan het klokhuis heel goed herinneren. Naar aanleiding daarvan wilden wij graag thuis papier gaan maken. Ja, absoluut. Toch? Ja. En werd het ook een zootje? Of ging het... Ja, absoluut. Oh ja, ja. Dat hoort er ook bij. Het is een eeuwenoud ambacht dat toch maar een paar mensen in Nederland doen. Op dagelijkse basis in ieder geval. Leo Hoeger is dus één van de laatste papierscheppers. Hoeveel collega's heb jij nog eigenlijk, Leo? Ongeveer... Voor wie meer dan een hobbyist, hè? Ongeveer met z'n vijven. Echt zo. Zijn we echt... Echte papiermakers nog. En de oudste, Martin Kuppen, die is inmiddels 93. Wauw. En still going strong. En hij draagt het nu over aan iemand die rond de 50 is. Oh, kijk eens aan. Dat is mooi. Ja, je bent de hoofdpersoon in een boek van kunsthistoricus Elise Meijer, die dus ook hier is. Welkom ook, Elise. Dat boek moet binnenkort verschijnen en daarin kunnen onder meer lezen waarom het jammer is dat er nog maar zo weinig papierscheppers zijn, maar waarom papierscheppen ook veel meer is dan het oude ambacht. Met hoeveel plezier doe jij het zelf? Papier scheppen. Ja. Met veel plezier. Ja. Ik heb natuurlijk bij Leo cursus gevolgd. Ik moet zeggen, ik doe het thuis niet dagelijks. Ik vind het wel altijd fascinerend. Dan zie je zo'n bak met pulp, water, onderscheidend water. Nee, je haalt die zeef naar boven, je laat het uitlekken. Je koetst het, vakterm. En ja, na drogen heb je inderdaad dat velletje papier en die bobbeltjes. Het is heel fascinerend om zoiets zelf te maken. Ja. En dan komen we ook meteen op een leuke eigenschap van papier scheppen. Het eerste begin is niet moeilijk. Het is heel laagdrempelig. Hè? Dus kinderen, volwassenen, je hoeft niet veel gestudeerd te hebben om te kunnen doen. Maar om het vervolgens van waarde te maken, zoals Leo doet, om jezelf ermee te ontwikkelen, er zijn er ook heel veel mogelijkheden. Hè? Je kan andere grondstoffen gebruiken. Je kan in je eigen omgeving kijken van, goh, wat gooi ik in de GFT-bak? Kan ik dat misschien gebruiken? Een veldje met brandnetels. Er is net gemaaid ergens. Mooie bloemen, dat je denkt van, ach, dat wil ik eigenlijk bewaren. Een herinnering, die kan je er ook in verwerken. Dus je kan de grootte variëren. Leo maakt geboortekaartjes, soms met de lievelingsbloemen van de ouders erop, of van een bepaald seizoen. Je kan er heel veel mee doen. Misschien de associatie die wij er direct bij hebben, omdat je wel dat oude, mooie, traditionele papier er misschien bij voorstelt. Maar jij geeft het is een van de eerste ambachten geweest die zijn opgenomen, ook als immaterieel erfgoed. Ja. Mijn gedachte daarbij was, dan mag je dus vooral niet aankomen. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is het tegenovergestelde eigenlijk. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het wordt door mensen zelf beoefend. Het is niet tastbaar. Het zijn geen gebouwen, geen schilderijen. Je moet het beoefenen om het te laten voortbestaan. En dat betekent dat het ook een reden moet hebben om het uit te voeren. Dus het moet relevant blijven. Het moet mee veranderen met de maatschappij. En in het geval van een ambacht betekent dat je moet het niet doen zoals het 100 jaar geleden gedaan is. Nee. En that's it. He, je moet er niet een glazen stolp overheen zetten. Nee, om het te conserveren moet je juist nieuwe manieren bedenken. Ja. Zodat mensen het interessant blijven vinden. Ja, want Leo, is dan zit te denken, als je dus al die ambachten die je ook ziet in het Openluchtmuseum, als je naar Arnhem gaat, daar krijg je natuurlijk juist heel erg dat historische gevoel bij. En niet dat van nu. Dus worden ambachten daarmee dan ook niet dat soort musea een beetje beperkt, zeg maar? Dat je vooral de oude associatie hebt? Nee, juist heel erg beperkt. Ja, dat bedoel ik. Ja. En Dat is eigenlijk zonde. Het museum moet, zeg maar, dus het, zeg maar, het papier maken in het museum moet ongeveer van 150 jaar geleden zijn. Terwijl het juist volgens mij heel erg interessant is om ook aan de bezoekers te laten zien wat is er daarna allemaal gebeurd. Ja. Dus bijvoorbeeld de industriële revolutie, de papierfabrieken. En ja, ik spaar alle papiersoorten die er bestaan. Hoeveel bestaan er? En dat is heel lastig om al die papiersoorten. Maar ik heb zoveel. En binnenkort krijg ik van een orgeldraaier uit Rotterdam krijg ik een oud orgelboek. Wow. En daar ben ik ontzettend blij mee dat ik zoiets moois heb. Hoeveel zit je al? Hoeveel soorten heb je dan? Nee, de honderden soorten papier. Okay. Ja, daar kan ik heel uitgebreid over vertellen. Nou, weet je, het maar leuke is... Maar één ding was, wat ik van de week ook met Maarten besproken had... is dat ik ben van oorsprong elektricien. Dus de elektronica hier om ons heen bestaat dankzij de papiercondensator. Dus in alle moderne elektronica, televisies, telefoons, radio's, noem het maar op, daar zitten papiercondensatoren in. Dus dat is wel heel bijzonder dat zelfs de moderne techniek verbonden is met de wereld van papier. Ja, om maar even het belang ook weer te onderstrepen daarvan. Dat we het niet over alleen maar een historisch iets hebben. Maarten, refereer jou aan, we hoorden net natuurlijk in Venlo, maar Maarten Bleumers, een collega, die kon ook bij jou thuis, wat ook tevens woonkamer / papiermakers werkplaats is. Daar is hij met jou gaan kijken. Even de pulp goed roeren in de schepkuip. Ik ben nu bezig met papier maken, gemaakt van brandnetels. En dat is natuurlijk heel spannend om brandnetels te gaan oogsten. En dan schep ik een velletje papier. Ben ik in een ambachtelijke werkplaats waar de tijd heeft stilgestaan of in een innovatief laboratorium? Beide. Voor mij zit het innovatieve erin dat ik een van de weinige papiermakers ben die van alle planten die vezel hebben papier kan maken. Dus dat betekent, en daar ben ik al jaren geleden mee begonnen, dat we de wegbermen en de slootkanten niet meer moeten maaien in mei, juni enzovoort enzovoorts. Alles laten bloeien en groeien voor de vlinders, voor de bijen, de insecten enzovoorts enzovoorts. En als dan in juli, augustus het gemaaid wordt, het niet gaan verbranden, maar er papier van maken. Ik heb hier van de kersenboom, die ik speciaal van mensen van kersenboom gemaakt heb. Ik heb papier met geldsnippertjes. Oh echt, laat zien. Dit zijn uit de oude gulden tijdperk. Als het ware leg ik het vel papier op een doek. En dan kan ik weer een volgende vel scheppen. En zo kan ik een hele stapel papier maken. Hey, ik heb 6 kleinkinderen. Hebben allemaal al papier geschept. En hebben tekeningen gemaakt op het papier wat ik heb. En ze vinden het zo bijzonder om op mijn papier iets moois te maken. En zie ik het goed, dat idee dat je echt wat doet? Ja, natuurlijk. Dat is toch fantastisch. En blije gezichten. Ja, het geeft jou meer dan een goed gevoel, hè? Dat je gewoon papier kan maken. Er zit bij jou echt een hele bijna een levensfilosofie achter, volgens mij. Hè? Qua verbinding, hoe je contact maakt met elkaar, wat het voor mensen kan betekenen. Nou, ik ben heel toevallig in de papierwereld terechtgekomen. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik in de bibliotheek het boekje haalde, zelf papier maken. Toen ben ik daar zo door gegrepen. En het heeft me nooit meer losgelaten. Is het te omschrijven? Soms zijn dingen dat zit zo diep van binnen, dat is lastig om de woorden te brengen. Maar kun je het proberen? Want ik kan me voorstellen dat ook mensen zijn die denken, ja, het is heel leuk papier maken. Maar papier, wat kun je er voor lading aan geven? Papier is verbonden met de mensheidsontwikkeling. Dus op het moment dat mensen van cultuur, van natuurvolk tot cultuurvolk, willen ze alles vastleggen. En daarvan kennen we natuurlijk ook de kleitabletten, het papyrus, het perkament en dat soort dingen. En de uitvinding van het papier maakte eigenlijk het lezen, het schrijven enzovoort toegankelijk voor alle mensen. En niet alleen voor koningen en hertogen en dat soort dingen. En we zeggen allemaal iets zwart op wit zetten. Tenminste, nu met de computer niet meer, maar goed. Maar papier is dus heel erg belangrijk voor de mensheidsontwikkeling. Ja. En wat Elise er net ook vertelde, Je kan met heel weinig middelen, heel weinig investeringen, kan je al met papier maken beginnen. En je maakt dat van grondstof tot eindproduct. Maar je eindproduct is ook weer grondstof voor allerlei nieuwe producten. Ja. Dus vandaar dat ik ook boekdrukker, ouderwets boekdrukker en boekbinder ben. En dat jij ook kijkt naar wat kan ik gebruiken. Elise schetste net al het beeld. Maar dat je dus ook in plaats van de fruitbomen die je gesnoeid ziet worden, het hout wordt verbrand. Dat je denkt, nee, kom maar met dat hout. Ja. Ik kan het gebruiken. Ja, fantastisch. En ik ben in ontwikkelingslanden geweest om in kleine papierfabriekjes te adviseren. En daar heb ik hun ook geleerd om van allerlei natuurproducten om daar papier mee te maken. En niet alleen maar oud papier. Want oud papier hebben we zat. Uh-huh. En er zit heel veel rotzooi in. Hè, de inkten en de chemicaliën, de lijmen, vulstoffen. Maar als je zelf planten kan inzamelen en daar met die planten zinvol papier kan maken, ja, is fantastisch. Dus in Thailand ben je geweest, begreep ik. Dan kijk je naar de rijstoogst. Nou ja, in dat soort landen worden na de oogst van de rijst worden de planten verbrand. Ja. Dat geeft ontzettend veel luchtvervuiling in bijvoorbeeld New Delhi en in Bangkok. En via de ambassades heb ik hun gewezen op een papierfabriek in Thailand, waar ik geweest ben, waar ik ze echt geleerd heb op een goede manier van de rijstplant papier te maken. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn, al wordt er van die rijstplanten alleen maar verpakkingspapieren gemaakt, dan verdienen de boeren toch nog wat extra geld, want ze kunnen die planten verkopen aan een papierfabriek. En we hebben geen luchtvervuiling meer. Ja, ja. Elise, eigenlijk als je het zo hoort, dan verdwijnt het, ik weet niet of Willemijn dat ook zo ervaart, dat hele ambachtidee verdwijnt al bijna gewoon naar de achtergrond. Omdat je denkt, ja, daar zitten eigenlijk zoveel noviteiten in innovaties zeker, in. Zeker. In hoeverre komt dat ook bij de industrie terecht? Mondjesmaat. Hm. Ik moet zeggen, dat zou een van de manieren kunnen zijn voor ambachten om levensvatbaar te blijven. Hè, contact met bedrijven leggen. Juist omdat een ambachtsman of vrouw vaak kleinschalig bezig is. Ja. En relatief simpel kan experimenteren. He, een grote fabriek die moet zijn machines helemaal stilleggen en opnieuw inprogrammeren. En, ja. Die kunnen eigenlijk dat risico niet lopen op die manier. Nee, die zullen wel hier en daar experimenteerruimtes hebben, maar een ambachtsman of vrouw kan dat veel eenvoudiger doen. Maar die contacten zijn er eigenlijk amper. Leo die geeft wel eens workshops voor papierbedrijven. Nou, dan staan die mannen uit de fabriek, die staan dan met, zeg je dat, klapperende ogen te kijken van, oh, wordt papier zo gemaakt? Serieus? Echt waar. Leo kan het je vertellen. Ja. Ik sta morgen op een markt in Soest. Ja. En ik denk dat rond de 90% van de mensen nog steeds niet weten wat ik aan het doen ben. En ik sta al meer dan 25 jaar op allerlei markten. Ja, nee, oké, een markt. Maar mensen die maar in de business zelf actief zijn, daarvan zou je toch niet van verwachten. Bij een papiergroothandel heb ik, toen ze 125 jaar bestonden, mocht ik papierscheppen demonstreren in het grote magazijn. Op die feestdag kwamen allemaal mensen uit de drukkerij en de boekbinderswereld en zo. En de meesten wisten niet wat ik aan het doen was. Wauw. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Nou, dat geeft aan dat daar nog wel een kleine slag te slaan is. Als ik het zo hoor. Zeker, ja. Nou is het, Elise. Ik zei al, het boek moet binnenkort verschijnen. Dat boek heb jij gemaakt met dit soort verhalen van Leo dus. En jouw teksten. Ook zijn er in het boek QR-codes opgenomen. Die verwijzen dan naar uitlegfilmpjes waarin kijker, lezer, luisteraar, wat is het, mee wordt genomen in dat hele papier. Ja, we gaan ervan uit, een ambacht moet je eigenlijk zien. Ja. Je moet het nadoen. En zelf beleven dus. Ja. Precies, want dat hopen we inderdaad de mensen ertoe aan te zetten van, ga ermee aan de slag, bekijk die filmpjes, lees de tekst nog eens. Probeer het zelf uit inderdaad, op verschillende manieren. Sorry dat ik daarop niet ga, maar ik vind het toch fijn dat ik het even zou mogen vertellen. Ik doe het ook wel met schoolklassen. En als ik de kans krijg om bijvoorbeeld 5 dagen... elke ochtend 2 uur met een klas te werken, dan hebben we de 2e dag al een papierfabriekje. En dan zijn de groepen kinderen aan het pulp maken, groepen kinderen aan het scheppen, groepen kinderen aan het persen en het drogen. Dus dat hele proces kan je zo simpel en makkelijk doen in het onderwijs. En De kinderen gaan vanzelfsprekend met elkaar in groepjes samenwerken. Ja. Want het centrale gebeuren is niet wat ik of wat jij of wat ik. Nee, we gaan het papier maken. En dat is ook wat je bedoelde met dat gevoel van verbinding. Ja. Dat ontstaat. Want je refereerde al aan ontwikkelingslanden. Maar zei hier bij zorgboerderijen bijvoorbeeld, op tal van plekken, scholen, zou je het ook veel meer kunnen en willen doen. Ja, om jonge mensen, maar vooral ook de oudere mensen, om die te verbinden met het maken van mooie dingen. Ja. En dat wordt veel te weinig gedaan in de hele maatschappij. Maar ook op scholen wordt er nog steeds te veel met de computers gewerkt. En veel minder mooie dingen maken. Want je leert daar zoveel van. Maar je leert ook je lichaam te beheersen. Je leert ook bijvoorbeeld met het schrijven, met pen en papier, leer je ook de oog-handcoördinatie, de fijne motoriek. En dat moeten we niet kwijtraken. Vast als je erbij stilstaat. Maar ook zit even verder te denken, we hebben veel aandacht voor het mbo. Nou ja, daar wordt natuurlijk vaak gezegd, digitalisering prima, maar we hebben juist handen nodig. Maar dan, Willemijn, dan moet je ook vanaf jonge leeftijd met die handen blijven werken. Ja, en heb je dit soort bevlogen ambassadeurs denk ik nodig, juist ook om die ambachten te onder de aandacht te blijven brengen. Ja, dan is wel één dingetje, zonder dat te willen invrijven, maar het boek is er nog niet. Want Elise, je moet dat geld bij elkaar zien te krijgen. Inderdaad. Ja, is dat dan, daar is al zoveel over papier maken geschreven, is dat geen... Niet op deze manier, nee, zeker niet. Nee, het is, we hebben geprobeerd om subsidie aan te vragen. Daar moet je een stichting voor hebben. Je moet een rechtspersoon zijn, dat zijn wij alle twee niet. Dus dan moet je op zoek naar een stichting waar dit mee te maken heeft. Mm-hmm. Het kan niet zomaar een willekeurige stichting zijn. Nou ja, dat is ook best lastig. Veel fondsen zetten niet meer in op boeken. Die hebben zoiets van, boeken worden niet meer gekocht, niet meer gelezen. Ah. Ik hoor de laatste tijd veel, ook van jongere mensen, dat boeken juist weer inraken. Ja. En juist zo'n boek, waar je af en toe in kan bladeren, wat je gewoon neerlegt, een mooi boek. Ja, dat kan je natuurlijk al digitaal doen. Maar een boek over papier scheppen, dat moet toch ook gewoon... Dus je hebt gewoon geldschieters nodig. En als mensen zijn ook vanwege de tijd geïnspireerd geraakt, waar kunnen ze meer info vinden hierover? Ze kunnen bij de uitgever een voorinschrijvingspagina vinden. En dat is www.ronaldboyten. En Boyten is boyten.nl. En dan /forward, dus schuinstreepje naar rechts, voor inschrijving. Kijk, en dan moet dat boek er komen. Op papier. Precies. Dat dacht ik. Wij gaan nog naar Frankrijk toe. Nieuwsupdate via de NOS. Want de straf tegen de Franse oud-president Nicolas Sarkozy blijft staan. 2 jaar geleden werd hij veroordeeld vanwege corruptie. Hij kreeg 3 jaar cel. Vanwege 2 en 2 daarvan waren voorwaardelijk. Vanochtend boog het Franse Hof zich over die zaak, die de veroordeling dus in stand heeft gehouden. Eline Huisman, correspondent daar. Moet hij nu de cel in? Nee, Sarkozy gaat niet de cel in. Franse media melden dat hij zijn straf mag uitzitten met een enkel band thuis. Bovendien krijgt hij daarnaast nog 3 jaar straf waarbij hij niet mag stemmen. En ook niet verkiesbaar zal zijn. Dat is wel interessant, want de afgelopen tijd gingen weer wat geruchten over zijn politieke comeback. Maar daar zet deze straf dus voorlopig een streep door. Ja, waar werd hij precies van verdacht ook alweer? En Sarkozy is veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij heeft geprobeerd om een rechter om te kopen om informatie te geven over gerechtelijke onderzoeken die naar hem zouden lopen. En in ruil daarvoor heeft hij de rechter gesuggereerd te helpen aan een prestigieuze post in Monaco. En die affaire kwam aan het licht omdat Sarkozy al werd afgeluisterd in verband met andere campagnefinanciering. Waarbij hij geld van de Libische dictator Gaddafi zou hebben aangenomen. En daarvoor werd hij dus afgeluisterd. En op die manier kwam de omkoopaffaire aan het licht. Ja, en hij heeft zelf altijd gezegd onschuldig te zijn. Nou ja, nu blijft die veroordeling in stand. Houdt hij ook stand? Sarkozy blijft zeggen inderdaad dat hij onschuldig is, zoals hij altijd heeft gedaan. 2 jaar geleden bij de eerste veroordeling zei hij ook meteen, ik ga in hoger beroep. En hij heeft nu naar uitspraak laten weten dat hij in cassatie zal gaan. En houdt vol dat hij onschuldig is. Zijn advocaat is overigens ook veroordeeld in dezelfde zaak voor eenzelfde straf. Goed, we gaan kijken waar dit dan weer toe gaat leiden. In ieder geval duidelijk dus dat voor het Hof de veroordeling van Sarkozy blijft staan. Dankjewel, Eline Huisman. NPO Radio 1. Dit jaar bestaat hiphop precies een halve eeuw. De Nieuwsbv viert dat met een speciale uitzending met deskundige gasten, live optredens en niet te vergeten mijn co-MC. Roger door je speakers. Hiphop Hemelvaart. Morgen om 12 uur bij BNNVARA in de Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen.

Op papier hebben wij nog een mooi laatste half uur voor u bij Spraakmakers. En op papier is het natuurlijk even een knipoog naar de enorme potentie van het ambacht van papierscheppen, waar we het voor het nieuws van 11 uur al over hadden met kunsthistoricus Elise Meijer en papierschepper Leo Hoeger. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij straks de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13, als u het leuk vindt om mee te spelen. Die vraag is: een man en zijn hond moesten door de brandweer uit de IJssel worden gered. De man was er zelf ingesprongen omdat hij bang was, maar waarvoor? Kleine hint waardoor u misschien dichter bij het antwoord komt. Tegen 11:30, dan hoort u het. Nu de wereld van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En de vraag ook hoe die geworden zijn tot wat ze nu zijn. En wat er moet veranderen om terreur en het extremisme van de toekomst het hoofd te bieden. Onze spraakmaker Willemijn Aartsie schrijft er het boek over. Diensten voor geheimen. Willemijn, dat brengt ook meteen de vraag een beetje op. Hoe moeilijk is het om een boek te schrijven waarvan je weet dat je lang niet alles weet? Ja, nou ja, dat blijft denk ik de uitdaging. Hè? Als je onderzoek doet naar het werk van die diensten, dan weet je dat je veel niet weet. Gelukkig komt er, zeker als je naar de historie kijkt, komt er natuurlijk steeds meer uit archieven naar voren. Diensten hebben natuurlijk soms ook zelf belang om dingen naar buiten te brengen. Dat kan je gebruiken. Ja, we hadden het net over dat wegen. Ik wou zeggen, ja. die bronkritiek, ik moest wel denken. Hè? De taak van journalisten lijkt soms ook wel op die van wetenschappers, maar ook wel op van analisten bij inlichting- en veiligheidsdiensten, die ook altijd bezig zijn met: waarom weten we dit? Hè? Hoe weet ik dit? Waarom zegt iemand dit? Ja. Wat kan het belang daarbij zijn? Dat zijn altijd die puzzels die je aan het leggen bent. En ja, daar zit natuurlijk altijd een beperking in. Ik denk wel dat ook veel onderzoekers, zeker in Amerika en Engeland, zie je dat die hebben zelf bij die diensten gewerkt. In Europa zie je dat wat minder. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk ook je eigen contacten waar je wel eens mee spreekt om te kijken wat er de zin en de onzin is. Ja, en bij jou liggen die contacten eigenlijk al van jaren geleden. Jouw eerste kennismaking met de veiligheidsdienst. Ja, mijn eerste kennismaking had ermee te maken dat ik zelf een veiligheidsonderzoek onderging voor een baan. Ja, dat klopt. En dan willen ze natuurlijk kijken of je niet chantabel bent. Mm-hmm. En dat doen ze door, je moet een oeverloos formulier invullen. Van alle contacten en zo ook die je hebt? Of nou, vrienden? Niet. Waar je hebt gewerkt, waar je hebt gewoond. Ook wel wat mensen in je. Voor sommige onderzoeken kijken ze ook naar mensen in je omgeving. En dan heb je daar ook een gesprek over. Hè? Want je wil natuurlijk voorkomen dat mensen kwetsbaar zijn. Hè? Als jij een gokverslaving hebt bijvoorbeeld die je moeilijk kan financieren. Ja, dan zou er, als er iemand bij jou langskomt en zegt: goh, kun je mij deze informatie geven? Ik geef jou dit bedrag. Ja, dan ben je kwetsbaar. Ja, ja, en dat trekken ze allemaal na. En daar kwam jij in ieder geval positief uit. Ik heb inmiddels een mooi veiligheidsonderzoek. Ja, verklaring geen bezwaar heet precies, dat. Ja. Ja. En inmiddels ben je docent en onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs. Aan de Universiteit Leiden dus. En weet je veel meer dan doen, ook over absoluut, de veiligheidsdiensten. Ja. We hebben het over de AIVD, dus de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. En de MIVD, ja. Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Is dat ook meteen het belangrijkste verschil? Ja, dat is het doel wat ze hebben. Er is één wet die de taken eigenlijk van die beide diensten regelt, waarin heel duidelijk het onderscheid wordt gemaakt dat de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, die richt zich op het militaire domein, hè, de krijgsmacht. En dat betekent niet dat er niet af en toe ook overlap in zit. Maar dat is wel hun belangrijkste verschil. Ja, en dat is dan gewoon inlichten, vergaren. Geen, zoals dat dan heet, executieve functies? Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, je ziet heel vaak in films of series voorbij komen. Dan valt de FBI binnen in de Verenigde Staten. Gewapend en al. En arresteren iedereen die daarbij komt. Dat kan niet in Nederland. In Nederland hebben de AIVD en de MIVD, dat heet dan geen executieve bevoegdheden. Ze mogen niemand arresteren en dragen ook geen wapens. Dat onderscheid is heel nadrukkelijk gemaakt. Eigenlijk direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Je wilde nooit meer een soort Stasi-Gestapo-achtige toestand gaan creëren. En dus zouden die diensten hebben best vergaande bevoegdheden gekregen. Die kunnen ver ingrijpen in de leefwereld van de mensen die ze in de gaten houden. Maar dat kan nooit de enige reden zijn waardoor jij vervolgd of veroordeeld wordt. Nee, en dus opgepakt worden is nog altijd een taak. Ja, van de politie. Van en de politie. Ja. Precies, die wij hier hebben. Jouw boek beschrijft, Willemijn, hoe de diensten zijn veranderd. Vanwege de dreigingen die ook zijn veranderd. In de jaren 60 was er amper sprake van terrorisme. Nou, nu is dat toch een van de belangrijkste toezichtstaken van de diensten. Maar we hadden het ook al even het eerste uur erover. Er gebeurt natuurlijk wel veel meer. Zeker als je de laatste jaren kijkt. De dreigingen die er komen vanuit extreem rechts. Complottheorieën die ook in één keer op de kaart staan. Ja. De georganiseerde misdaad. Hoe complex is het geworden inmiddels? Ja, ik denk dat die diensten hebben wat dat betreft natuurlijk een lastige taak. Want ze moeten eigenlijk in de toekomst kijken. Ja. Dus je moet gaan kijken wat er gaat gebeuren. Want als je achteraf, er is een aanslag geweest, dan ben je te laat. Dus je moet eigenlijk in de gaten houden van wat willen mensen nou en wat kunnen ze in de toekomst. Dat is best wel een lastige taak. Daar hebben ze een set bevoegdheden voor nodig. Daar heb je goede analisten voor nodig die inderdaad door hun analyse en analysetechnieken in die toekomst kunnen gaan kijken. En dat zal niet zo veranderen. Dat blijft. Je houdt 50 jaar geleden dat je te maken met een onzekere toekomst. Dat heb je nu ook. En je wil die diensten eigenlijk het gereedschap geven om wel die taak uit te kunnen blijven oefenen. Alleen is volgens mij wel, als je kijkt naar hoe dat de afgelopen jaren, zeker natuurlijk na de 9/11 aanslagen, toen was in één keer iedereen stond ongeveer overal voor open van alles om dit te voorkomen. Ja. Dus dan krijg je niet carte blanche om alles te onderzoeken, maar de discussie over is het nog in balans met de privacy schending die je hebt, dat is natuurlijk wel een discussie die gevoerd blijft worden, waarbij de veiligheidsdiensten zich ook steeds steviger wel opstellen. Wij hebben het nodig om snel te kunnen handelen. Weet je, die balans, je zag al in de jaren 50 werden al discussies in het Nederlands parlement gevoerd over die bevoegdheden van wat mogen ze nou en wat mogen ze niet. Ik denk dat je daar altijd die balans in moet hebben. In Nederland heb je een heel uitgebreid toezichtstelsel. Het lastige is natuurlijk ik noem het niet voor niks diensten met geheimen. Je kan niet bij gewoon overheidsoptreden, kan je bijna alles wel controleren of kan iedereen, ook burgers, makkelijker kijken wat doen ze nou precies. Dat is bij die diensten natuurlijk lastig. Hey, want we hadden het er al over. We zagen net dat filmpje van de CIA. Als je dat allemaal laat zien, maak je ook je tegenstanders wijzer. Ja. Gelukkig hebben we in Nederland een uitgebreid toezichtstelsel, waar er ook een commissie is die echt alles mag zien. Letterlijk pasjes hebben, het gebouw in mogen gaan en alles mogen bekijken wat er is. Juist ook om ervoor te zorgen dat die diensten prudent omgaan met die bevoegdheden. Daar brengen zij vervolgens ook weer een verslag over uit. Om ons toch als burgers ook wel te laten zien dat we daar dat die diensten daar heel voorzichtig mee omgaan. Ja, maar tegelijkertijd zien we ook dat er juist vanuit die toezichtcommissies ook weer kritiek is dat ze niet goed genoeg op de hoogte worden gebracht. De dossiers bijvoorbeeld niet volledig zijn. Dus dat blijft natuurlijk ook als je kijkt. Er werken 4000 mensen gecombineerd bij die AIVD, MIVD. Bij de toezichthouders natuurlijk substantieel minder. Dus je moet ook wel altijd keuzes daarin maken. Dat klopt. Ja, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Van die toezichthouders, kunnen die hun werk wel naar behoren doen? Want daar zit wel een spanningsveld. Ja, er zit een spanningsveld. Ik denk dat spanningsveld er ook altijd zal blijven. Dat is ook een beetje de politieke keuze die je maakt. Hoe groot maak je een toezichthouder? Ja. Wat geef je daarin mee? Als je het vergelijkt met andere Europese landen, heeft Nederland een uitgebreid stelsel. Dat ook dat Europese Hof, wat vandaag al een paar keer voorbij kwam, heeft er ook uitspraken over gedaan. Van, waar moet dat nou voldoende goed, adequaat toezicht nou aan voldoen? En Nederland scoort daarop best goed. Kan je altijd alles voorkomen, dat denk ik niet. Dat toezicht is natuurlijk ook niet het enige. Ik denk dat merk je ook als je naar de opleiding van mensen die bij zo'n dienst gaan werken. Die starten eigenlijk voordat ze ook maar met iets aan de slag kunnen gaan of iets kunnen zien met een opleiding waar ze zelf ook heel erg doordrongen zijn. Mensen die ik spreek zijn heel erg doordrongen van het feit dat ze een bijzondere taak in dat democratische bestel hebben. Ja. En dat er bevoegdheden zijn die ook niemand zomaar zelf mag besluiten. Precies. Om daarmee aan de slag te gaan. Er zitten altijd lagen. Je moet altijd uitleggen waarom je denkt dat je dit middel nodig hebt om een bepaalde dreiging af te wenden. Ja. Leo, je hoorde dat wij het hier over gingen hebben. En zei, ik heb wel zo mijn gedachtes over de diensten. Welke richting gaan die op? Nou, als ik in de wereld kijk, dan zijn er eigenlijk naar mijn gevoel twee soorten inlichtingendiensten. En de ene inlichtingendienst die houdt zich bezig met de veiligheid van het land en het volk. En er zijn andere inlichtingendiensten, zoals de oude KGB. En die verbinden zich met macht. En ik denk dat dat eigenlijk iets is waar ik niet zo heel erg blij van word. Ja, dat is wel interessant. Nou, ik denk dat de Russische diensten dat op dit moment nog steeds doen. Die verbinden zich aan de macht. En dat is ook wel het grote verschil, denk ik. In Nederland zijn die diensten er. Het logo van de AIVD is niet voor niks de vissen die tegen de stroom in zwemmen. En dat gaat om het beschermen van je democratie en je rechtsorde. Terwijl inderdaad veel diensten, zeker in autoritaire regimes, die zijn er om de machthebbers in het zadel te houden. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar de regimes in Rusland, als we het daarover hebben, en de toekomst inkijkend, want dat doe jij ook in je boek, hè, wat kun je verwachten? Ja. Ook voor de toekomst. Als we eerst het meest actuele conflict nu nemen in Oekraïne, de oorlog, dat heeft alles in zich om jaren nog door te gaan, helaas. Wat betekent dat voor de diensten? Ja, het betekent dat je ziet dat de diensten, zeker de Amerikaanse en de Britse diensten, spelen hier ook nadrukkelijk een rol in. Hè. Ik zei al eerder van, ze brengen nooit zomaar iets naar buiten. Ze geven nu ook updates, juist ook om de Russische desinformatie die verspreid wordt een beetje te debunken, hè, om het goede het correcte verhaal daarin, ja, daarin te vertellen. Maar het laat ook zien dat die dreiging niet af zal nemen. Ik denk ook eigenlijk dat uiteindelijk die dreiging vanuit de Sovjet-Unie of Rusland niet weg geweest is. Als je ook naar de zaken in Nederland kijkt, hè, waar de Russische militaire dienst wilde inbreken op het wifi-netwerk van de organisatie tegen de proliferatie van nucleaire wapens in Den Haag. Er zijn 2 jaar geleden geloof ik ook nog een aantal Russische inlichtingofficieren het land uitgezet die hier onderzoek aan doen zijn naar die hoogwaardige technologische industrie. Nederland blijft wat dat betreft natuurlijk een interessant land. Hè? Ja. Zowel qua industrie, ASML, chips, maar ook qua kennis op universiteiten. Maar ook die internationale organisaties in Den Haag maken Nederland een interessant land om te bespioneren. Ja, en dan zie je die ontwikkeling dat je daar scherp op moet blijven, maar dat het ook natuurlijk alles is nog meer digitaal en online geworden. Ja. Nog grenzelozer geworden. De diensten worden ook een soort data-organisaties. Wat dat steeds betreft, meer, denk ik. Hè? Ja. Ja. En het gewoon echt, het zeg maar, misschien dat beeld mensen nog hebben, het oude schaduwen van iemand, gebeurt dan überhaupt nog? Ja, ik denk dat het gaat, blijft hand in hand gaan. Hè? Dus wordt het ook wel human, inlichting uit menselijke bronnen genoemd. Nou ja, niet de klassieke met een krant, maar als jij achter de intenties van mensen, hè, wat willen ze nou echt wil komen? Soms kan je het uit data of uit telefoongesprekken ook wel halen, maar het menselijke contact of echt met iemand spreken blijft daarvoor ontzettend belangrijk. Wel. Want als je in je boek ook door de jaren heen kijkt, is dat dan eigenlijk toch gewoon een constante factor? Het blijft een constante factor, ja, die waarvan ik ook denk dat die niet gaat verdwijnen. Nee, maar wel de focus misschien op andere. Ja, het is altijd een combinatie. Als dienst hoop je ook dat je op je analyse kan maken op basis van zowel een menselijke bron, maar misschien ook wel uit een telefoontap wie stond met wie in contact, misschien wel uit beeld en dat geeft ook een completer beeld. We spraken over die bronnen en bronkritiek. Je hoopt eigenlijk die puzzelstukjes bij elkaar te leggen, zodat je ook hopelijk de meest betrouwbare informatie neer kunt leggen. Jij geeft in het boek aan, we moeten vooral niet naïef zijn. Mm-hmm. Waar zit dan het belangrijkste wat je daarin wil meegeven? De naïviteit zit soms er ook wel in de rol die andere landen spelen. Dat is natuurlijk de landen als Rusland en China, die hebben geen toezichtscommissie. Hè? Die kijken niet op die manier met deze set bevoegdheden. Daar pakt die balans heel anders uit. Maar die zitten wel hier in onze data en onze organisaties te purren naar waar ze naar op zoek zijn. Dus we moeten ons daar echt wel bewust van zijn. En niet iedereen kijkt op dezelfde manier naar de wereld als wij. Ja, maar bedoel je dan overheden, we of burgers, bedrijven? Ja, want bedrijven zijn ook heel interessant. Allebei, waar je vroeger zag dat staatsgeheimen vooral door de staat beschermd konden worden, zijn er nu ook steeds meer bedrijven waar interessante informatie kan liggen. En soms is het ook, er is wel een oproep gedaan, ook mensen die voor zakelijke doeleinden naar bepaalde landen reizen. Ben je nou zelf ook bewust? Neem niet je iPad of je laptop of je telefoon mee. Ik ben er altijd van bewust dat alles wat je meeneemt mogelijk leeggetrokken gaat worden. En dat is ook wel een stap die we denk ik zelf moeten zetten daarin. Maar genoeg leesvoer, hè? Of het nou voor het papier gaat of over de geheime diensten. In ieder geval, er is genoeg te doen voor u als luisteraar als u even een goed boek wilt pakken. Dankjewel ook voor je uitleg. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Want Ridouan Taghi heeft nog steeds geen nieuwe advocaat en hij is vandaag ook niet aanwezig bij de zitting in het Marengo-proces. Het is de eerste zitting waar zijn zaak besproken wordt na de arrestatie van zijn voormalige advocaat Ines Wesky. NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de zitting die plaatsvindt in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-West. Matthijs, is duidelijk eigenlijk waarom Taghi niet is komen op dagen? Nee, daar is niks over gezegd. Op zich is het trouwens niet bijzonder hoor, want Taghi is bij heel veel zittingen weggebleven en er stond ook niet iets op het programma vandaag waarvoor zijn aanwezigheid noodzakelijk was. En heeft bij zittingen waar hij wel bij was, amper actief meegedaan. Hij zei ooit tegen de rechter, ach, u heeft het vonnis levenslang toch al in uw binnenzak, haal het er maar uit, dat bespaart ons allemaal tijd. Dat was zijn proceshouding. Hij was er dus niet vandaag en dus ook geen advocaat namens hem. En ook de 2 andere verdachten die door Wesky werden bijgestaan voordat ze werd gearresteerd, die zijn vandaag niet aanwezig in de zittingszaal. En bij de opening van de zitting had de rechtbankvoorzitter het heel even kort over hun situatie. Voor een 3-tal verdachten geldt dat zij al lang geleden afstand hebben getekend voor deze zitting, maar dat er in hun verdedigingssituatie iets gewijzigd is waar zij niet om gevraagd hebben. En dan heb ik het vanzelfsprekend over de aanhouding op 21 april, jongstleden van mevrouw Wesky. Die aanhouding zal u allen in de zaal en dan met name haar collega strafrechtadvocaten zonder meer geschokt hebben. En dan met name haar collega advocaten van kantoor Wesky. En het laat de rechtbank uiteraard ook niet onberoerd. De rechtbank werkt al jaren met mevrouw Wesky in deze zaak en al 2 dagen daarvoor voor die aanhouding nog de hele dag zitting met haar voor dupliek in de zaken van haar cliënten. De twee andere cliënten van Ines Wesky hebben inmiddels wel een advocaat. Hun zaken worden overgenomen door kantoorgenoten van haar. En Tachi heeft, zoals we vorige week al hoorden, in een handgeschreven briefje aan de rechtbank laten weten dat hij wel een advocaat zoekt, maar dat hij die nog niet gevonden heeft en dat hij ondertussen zijn eigen verdediging doet. Nou ja, of de rechters dat goed vinden, is vandaag nog niet duidelijk geworden. Dat zal later op een nieuwe zitting met hem besproken worden, zei de rechtbank zojuist. Dat moet op korte termijn, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat is. Maar dat willen ze dan echt met hem zelf bespreken. Dus daarvoor moet hij dan wel aanwezig zijn. Precies. Ja, ja. En we hoorden dus de rechter over die kantoorgenoten van Wesky. Die zijn er wel. Nou, haar zoon Guy Wesky is hier vandaag wel aanwezig. De andere niet. Hij zal de zaak Tachi dus niet van haar overnemen, is nu duidelijk. En ik heb natuurlijk toen hij hier bij de rechtbank vanochtend aankwam geprobeerd hem wat te vragen over de situatie en over zijn moeder en de reactie. Maar hij wilde daar helemaal niks over zeggen. Oké. Dank voor nu dan. Wordt vervolgd straks nog, neem ik aan. NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, we zitten midden in het lief gebaar. Oftewel dat we proberen met de KRO NCRV wat te doen voor mensen die in armoede leven. En daardoor is bij spraakmakers in ieder geval de pot met geld wat omhoog gegaan. En dat komt mooi uit voor Christel Matthijssen uit Nieuwegein, onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goeiedag. Christel, want jij kan dat geld goed gebruiken. Jij speelt voor de speelgoedbank in Nieuwegein. Ja, klopt. En wat hebben jullie allemaal, wat doen jullie bij de speelgoedbank? Nou, wij nemen gebruikt speelgoed in en dat sorteren wij. Dan kijken we na en dan geven we door aan kinderen waarvan de ouders om financiële redenen geen speelgoed kunnen kopen. En financieel kunnen wij altijd heel goed geholpen worden dat we ook eens nieuw speelgoed kunnen kopen. Ja, ja. Want dat bieden we aan met een verjaardag of Sinterklaas. Ja, ja, ik wou net zeggen, dat zijn natuurlijk de momenten dat het voor veel mensen interessant is om te gaan. En het kan van alles zijn, tot de Lego, de knuffels, klein, groot. Alles te noemen is speelgoed, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dan dat die 500 euro jouw kant op gaat. Voor jou, maar dat zeg ik tegen alle kandidaten deze week. Want je gunt het ze allemaal, natuurlijk. Maar voor jou moet je in ieder geval qua scoren boven de 63 punten uitkomen. Mm. Want dat is wat Peter gisteren heeft gescoord. Geen druk. Nee, toch? Nee, hoor. Zet hem op, we gaan beginnen. It's a time to make positive decisions for Ukraine on modern aircrafts. No taboes. We begrijpen ook dat wij daar een rol in kunnen spelen. Ten slotte hebben we F-16. Premier Rutte en de hebben overlegd over de levering van F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Volgens Oekraïne zijn die gevechtsvliegtuigen hard nodig om zich te weren tegen de Russische agressie. Begin deze maand zei premier Rutte al dat er over de levering van F-16's aan Oekraïne wordt gesproken. We begrijpen ook heel goed de Oekraïnse wens om F-16's te krijgen. Er is no rational reason to postpone such decisions. De Raad van Europa is deze week samen in IJsland. Premier Rutte speelt een voortrekkersrol in het lospeuteren van F-16's voor Oekraïne. Samen met welke andere premier doet Rutte dat? Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Nee? Nee, verschrikkelijk. Willemijn? Nee, het is de premier van Groot-Brittannië, Rishi Sunak. Het is voor het eerst sinds 18 jaar dat de Raad dat de mensenrechten in Europa moet waarborgen samenkomt. Ondertussen speelt in Nederland een andere discussie op defensiegebied. Een deel van de Tweede Kamer wil namelijk dat het leger weer beschikking krijgt over welk type materiaal. Tanks. Ja, tanks inderdaad. In 2011 werden alle tanks juist afgestoten omdat een grondoorlog niet aannemelijk werd geacht. Vraag 3 begint weer met een fragment. In het noorden van Italië heeft hevige regenval tot grote overstromingen geleid. De steden zijn onder water gelopen. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. In sommige gebieden is de elektriciteit uitgevallen. Scholen zijn dicht en het OV rijdt niet. Noord-Italië wordt geteisterd door overstromingen. De locatie van welk evenement is uit voorzorg ontruimd uit angst voor modderverschuivingen? Imola van de Formule 1. Ja, zeker. Gaat om het circuit daar inderdaad waar vrijdag de Formule 1 moet plaatsvinden. Inmiddels zijn duizenden mensen geëvacueerd. De 100.000 inwoners van welke stad hebben het advies gekregen vooral niet naar het natuurgeweld te gaan kijken? Oh, die weet ik niet meer. Oh, nee. Wil je een gok doen? Nee. Nee, Cesena is het. Oh. De stad daar, daar staan de straten vol water. Mensen zijn met helikopters van daken gered. Schade is daar in ieder geval ontzettend groot. Vraag 5 is een fragment, je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? En het landbouwakkoord gaat natuurlijk over die grote opgave waar de landbouw mee te maken heeft. Maar ook om het perspectief. Ook om de toekomst van de landbouw. Misschien op basis van de inhoud. Nee. Nee, het is de minister die erover gaat. Piet Adema. Ja, in dit geval conceptversie nota. Het ging in ieder geval over het landbouwakkoord inwording. De landbouwgesprekken tussen de minister en de sector zijn al maanden aan de gang. Uit die gelekte nota wordt ook duidelijk hoeveel geld de minister wil hebben. Om welk eenmalig bedrag gaat het volgens de NOS? Nee. Nee, volgens mij ga ik helemaal blanco. Nee, dat geeft helemaal niet. Je kan niet alles weten. 6,7 miljard is het in dit geval. En daarnaast zou er jaarlijks nog 600 miljoen nodig zijn voor ecosysteemdiensten, zo gezegd. We gaan nog een persoon zoeken. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus dat is wat meer creatief denken. Luister goed naar de aanwijzingen en maak daar wat moois van. We zoeken dus iemand, een persoon, die in het nieuws is de afgelopen 24 uur. Daar komen ze. 4. Mijn eigen aandeel is nihil. 3. Ik heb het al vaker gevraagd. Houd het dan nooit op. 2. Gisteravond pakte ik in Utrecht een heel ander podium. 1. Ik heb gisteravond gesproken tijdens de jaarvergadering van de Rabobank namens Milieudefensie. Nee, niet dan zal het Carice van Houten ja, zijn. Ja, dat lijkt mij wel. Maar dan ja, dacht zeker. Ik, ja, jeetje. Ja, Carice van Houten, dat is zeker. Nou, daarom heb je toch nog het punt verdiend. Geef niet. Peter, laat dan niet, toch? 3 punten heb jij nu. Het wordt wel wat lastig om aan de leiding te gaan, Christel. Maar we spelen voor de eerder tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel mensen zijn gearresteerd na bezetting van een UvA-gebouw? 14. Ja, hoe heet de oud-Transavia-piloot die in hoger beroep is vrijgesproken van dode vluchten? Potsch, zeker. Potsch. Mariette Hamer komt met tips over hoe bedrijven moeten omgaan met wat? Pas. Grensoverschrijdend gedrag. De voormalig topman van welk Nederlands IT-bedrijf moet miljoenen betalen aan zijn ex? Oh, nee, pas. Centric is het. In welk land hebben tientallen vrouwen gebruikte condooms ontvangen per post? Pas. Ja, Australië. Welk vijfvoudige international gaat voor het elftal van Suriname spelen? Kenneth Vermeer. GGZ-medewerkers krijgen in de loop van de komende 2 jaar... een loonsverhoging van hoeveel procent? Nee. Nee. 10. Welke organisatie richt een fonds op van 10 miljoen euro... om de gevolgen van het slavernijverleden te verminderen? Heb je meegekregen? Nee. Nederlandse nee. Bank is het. Welke organisatie heeft een wervend filmpje gemaakt... om Russische spionnen te recruteren? Oh, CIA. Zeker. En de werkeloosheid is in april gedaald naar hoeveel procent? Nee. 3,4% was het. Volgens mij was het op een gegeven moment een soort blanco van nou. Is echt. Ik hou er even mee op. Je bent wel consequent, want 3 vragen had je ook goed in de tweede ronde. Dus je komt op een score van 9. Dit was ook voorbeeld mijn grootste angst. Ik dacht, nou ja. Je was zenuwachtig, maar je hebt het helemaal niet slecht gedaan. We hebben het gedaan, we zijn er geweest. Dat dacht ik. Dankjewel. Ja. Jullie komst hier naartoe. Zometeen Sven op 1 en het nieuws nog met Dorp. Dit was een programma van KRO NCRV.